أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه سورة توبة يوبلنم دي سورة البراءة دا أولاني لفظ راغل دي حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه مونگ با ده یو سورت ختم دل او ده بل سورت شورو کے دل دا پا دے معلوم اول چه پیغمبر علیہ السلام با بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا صرف یو فاصل ده ده دو سورتوں میں اس کے او دا آیت ده حس یو سورت ندے و مذہب ده امام ابو حنیفہ و ده امام مالک او دا آیت ده ده سورت الفاتحہ صرف و مذہب دے امام شافی و دے امام احمد ذکاری روایت پیشی چی پیغمبر علیہ السلام وہ آیتون دے فاتحی شمار کر نو پاغی کی یو آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم شمار کر چی فاتحہ وہ آیتون دے نو یو آیت پکی بسم اللہ الرحمن الرحیم دے خو حضرت انس فرمائی حضرت انس چی ما جہری منز پیغمبر علیہ السلام پسی کر دے ابو بکر و عمر و عثمان پسی نکڑے دے رضوان اللہ علیہ مجمعین دی چاوم جہر پا بسم اللہ الرحمن الرحیم نو کرے سورہ فاتحہ کو بے جہرن ویلا سورہ فاتحہ بے جہرن ویلا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کل جہرن ندہ ویلے نو کدا آیت دا فاتحی نوے نو بیا خوبی لگر فاتحی پشان پا جہر مونگا چا قرآت سو رکو نو کم گانا شو رکو جہر قرآت چی امام شو رکو الحمدنا صحیح بسم اللہ کو ویری خوچپے ویلی دکا چاہر فاتحی سن دا اور دا تائی دے دے دا در تینس داری وائے دولی کے جبیدہ نیر نیشی ما دا پیغمبر علیہ السلام اور ادری خلیفہ گانو شاہتا جاری منزونہ کری دی چاہم بسم اللہ پا جہر نہ رویل دا سوہ توبہ پا ابتدا کے پیغمبر علیہ السلام بسم اللہ نہ رویل نچونکہ دا سورت ابتدا کے بسم اللہ ویل دا پیغمبر سنتو اور دا سورہ توبہ اوران دے بسم اللہ نوے دا پیغمبر سنت تھی علیہ السلام نبس بسم اللہ ولی نشدہ پیغمبر نہ دوے لی صلی اللہ علیہ وسلم اور حکمت دا دے چی سورہ انفال اور سورہ توبہ اگرچہ دو جدا سورتوں نے دی خو مضمون دا دوارو تقریباً یو شان دے توبہ کا مضمون یو شان دے دا دے سورت دا نزول پس منظر دا عرب پون تردان اسلام خورشے ہو دو صلح حدیبیہ نا بعد پیغمبر علیہ السلام دا عرب و دا حملون بے فکر شر فکر امن معایدہ وا صلح حدیبیہ حدیبیہ دا آغے امن معایدے نا بعد پیغمبر علیہ السلام دا عرب و نا بے فکر شر لہذا مختلف ریاستون تے خطو نولی کن قریش چی دا مسلمانانو طاقتو کتے چی دا روز پر روز یاتی گی نمعاہدے ما تکڑا خو پیغمبر علیہ السلام اگئی تبیاؤں موقع ورکڑا حتی چی پر رمضان اتم کال دے ہجرت رمضان پیغمبر علیہ السلام مکہ موزہو بانے اٹے ککو او مکہ فتکڑا ددین بعد پہ حنین کی غزوہ حنین کی حوازن قبیلہ بنو سقیف اگئی پہ یو شکست ورکو بیا دین بعد پیغمبر علیہ السلام ددیر سو ذرو یو لشکر تیار کر رومیانو دا حملے ارادہ اکڑا رومیان دم رہے بدزدشو چگئی میدان پر ایک ہو دو جنگ بغیر تشتی دل دا حضور علیہ السلام یو حیفت پا دنیا بانے خور شو او خلق حجوم در حجوم اسلام کی داخلی در شروع شو دا رومی سلطنت سر دا کشمکش دا فتح مکی سر سر شروع شو پیغمبر علیہ السلام دا پنزل سکا کسانو یو جماعت سو کسانو دا دعوت پا خاطر دا شام علاقے تولے گر تبلیلی جماعت ہو شام علاقہ دا رومیان سلطنت کی با یو زائد ذات الطلح ذات الطلح التا رومیانو دا کسان شہیدان کر قتل کر صرف دا جماعت امیر کعب ابن عمیر کعب ابن عمیر دا بچہ اور اوت نور سوال دا کسان شہیدان کر پیغمبر علیہ السلام دا بصری حاکم دا بصری حاکم دے رومیانو سلطنت لانے والیو سوشے ہو والیو نامے دا شرحبیل ابن عمر شرحبیل اگر دے اسلام دعوت ورکو اگر دے پیغمبر علیہ السلام قاسد حارس ابن عمیر سوک چکم کس دعوت ورلو حارث ابن عمیر اده شهید تو پیغمبر علیہ الصلات والسلام د دې غیر اخلاقی او غیر قانونی قتل پر ضد د دریو زرو یو لشکر شام طرف ته روان کړ. سو زرو د دریو زرو او په دای امیر کو زید ابن حارثه او لشکر ته وی که زید شهید شه نو بیا به د پسې دویم امیر وی جعفر ابن ابی طالب. پیغمبر علیہ السلام د ترز ویلې جعفر ابن ابی طالب او وی که دی شهید شه نو بیا به ورپسې امیر وی عبدالله ابن رواحه او وی که دی هم شهید شه نو بیا د امیر انتخاب ځان له پخپله وکړي. یعنی پته ولګېده چې درې قیادتونه په کار دي همېشه چې متعین وي چې که دا قیادت ختم شي نو دا دی ورپسې که دا ختم شي دا دی ورپسې. داسې ډېره مشکل ده چې درې واړه قیادتونه په یو ځای ختم شي. لہذا خلا نه پیدا کېږي که قیادت مړ شي خلا نه پیدا کېږي. حضور علیه السلام چې دا پیغام ورکړ صحابه پوه شو چې د درې واړو شهادت مقدر دی. درې واړو شهادت او واقعي دغسې وشو. درې واړه شهیدان شو نمبر ون عبدالله ابن رواحه دغې جنگ ته وایي غزوه موتا. د موتا مقام کې شروع غزوه موتا د درې واړو د شهادت نه بعد صحابه وو انتخاب وکړه د خالد ابن ولید. لشکر او عسکر ډېر ستړي وو ډېر جنگ شو. خالد ابن ولید حکمت عملي نه کار واغست. باقي مانده لشکر یې په درېو ګروپو کې تقسیم کړ. څوکې دوه ګروپونه شا ته ولېږل وې تاسو واپس لاړ شئ شپږ اتلس میله او موږ یو ګروپ به جنگ کوو نو دومره ټایم بعد په تاسو کې دا فلانی ګروپ د تکبیر نارې لګوي او پې په ځمکه راکاږئ چې داسې ډېرې دوړې وچتېږي. صحیح چې کافرانو ته دا میسج چې نوې تازه دم لشکر ورپسې راورسېده نو بیا دومره ټایم بعد دا بل ګروپ دی دغې انداز باندې راځئ. صحیح او دې ړومبني ګروپ ته ووایي تاسو به دیده دلیرې سره جنګېږئ. نو دا ړومبنی ګروپ دا په دشمن ورپرېوت او لږ ساعت بعد هغه یو ګروپ د شانه را روان و. الله اکبر او دا خاورې وچتېدې اسمان ته. کافرانو وایي دا خلا دی مقابله شو کولی بل ګروپ راغی ورپسې بل پلاټون راغی لږ ساعت بعد یو درې پر بس هغې نفسیاتي جنګ کې شکست وخوړه دا منډې وهل. حالانکه یو لاکھ وغی سورو یو لاکھ رومیا او صحابه د درو زرو نه هم کم پاتې شو. صحیح شو. نو په دا نیکسټ ایئر چې حضور علیه السلام د دېرش زرو لشکر واغسته څو زرو د دېرش زرو لشکر او دې ته وایي غزوة العسرة. غزوة العسرة معنی د سختۍ د وخت غزا. عسرة عین سره عین سین غزوة العسرة د تکلیف د وخت جنگ. نو د تکلیف د وخت ځکه نمبر اول چې مقابله کې سوپر پاور. نمبر دویم دلته د خرما او فصل پخېده هغه هم ضایع کېده. نمبر دریم د ګرمای موسم وو سخت ګرمی موسم. نمبر څلورم سفر دولس سوه میله آلموسټ. نمبر پنځم سورلای نه وې مسلمانانو سره اسونه یا اوښان. نمبر شپږم لشکر خو ډېر زره تیار شو خو اسلحه نه وه دوره. نمبر اووم کافي خوراک او څښاک نه ورسره چې ځان سره اغسته وي. نو پیغمبر علیه السلام د ډونیشن لپاره اپیل وکړ ډونیټ جنرسلی. حضرت ابوبکر پر ټول مار راوړ چې څه ورکړ. حضرت عمر نیم راوړ. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خو دې راچلو نو مالدار سره پیغمبر علیه السلام ورته نور پکار دی خی وینور سره لای پکار دی خی وینور اسلحه پکار دی خا وینور پیسې پکار دی خی. صحیح او پیغمبر علیه السلام ورته بشارت ورکړه من جهد جس العسرة وجبت له الجنه. چا چې د دې جیش العسرة د دې لشکر تیارې وکړو د لپاره جنت لازم دی. ان عثمان مراد څوک مراد عثمان رضی الله تعالی او یو صحابي غریب سره و مزدور کار لیبر. هغه چې وایي پیغمبر علیه السلام ډونیشن وغوښتلې نو د ماخوتن مانځه نه بعد یو یهودي سره به همېشه د اریګیشن کار کړو سره کو او به خور به کړو د هغه فصل به او به کوو نو فصل به هم وکړو په لاسو به ډولونه راایستل په لاسو به بکټ راایستل فصل ته به ورچل. نو هغه له ورغې هغه ته یې ما سره مزدوري په کار دی شپې نو هغه ورته فلانی باغ هغه د شپه کې اوبه کړو نو سار به یو دینار درکړو سره به درکړو یو دینار. نو ورته دا دینار ما تا دان بریک سره پکار دی یو بس ته دان بریک سره کار ختم کرا شما ته وایه دا ټوله شپه غریب لګیا وو ټوله شپه یې ډولونه راایستل او ټول باغ یې اوبه کړو. نو دان بریک نه وړاندې راغی دروازې ورته ووایه یو شیخ خلاص نو هغه له یو دینار ورکړو. پیغمبر علیه السلام سره راغی مانځه ته چې حضور علیه السلام مانځه نه فارغ شو او صحابه ټولو خپلې ډونیشنې ورکولې نو دې هم راوړاندې شو. څه ورکړه؟ یو دینار یې ورکړه. نو سم منافقین ناستو هغه به داو زی سپر پاور سره جنگ کولا او ډونیشن سره ورکړي. الله تعالی دې صورت کې وستو د هغه صحابي تعریف کوي صحیح چې ولذین لم یجدو الا جهدهم چې هغه خلکو نه خدای ډیر خوشاله دی چې هغه سوای د دغه خپل مزدوره دی یو دینار نه نور سلګونه د خدای دنیا کې راغله دغه خو 100% بیلانګینګ سو دا یو دینار بس سیوینګ او چیکینګ ټول دغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دا لشکر روان کړ نو قیصر روم هغه تقریبا 100,000 فوج سره مقابلې ته را روانو او دا هغه رور تیوډور دا هغه نامه ده تیوډور 100,000 مزید فوج سره را روانو په دې میز میز کې قیصر روم د موتا د جنگ بدلون په مختلفو طریقو اغوستا د کوم جنگ موتا دغه جنگ چې درې صحابه پکې شهیدان شو خالد وګټل لہذا قیصر روم په دې میز میز کې د مدینه منافقینو سره رابطه کړې وه د مدینه منافقین د ابو عامر راهب راهب د عیسانو مونک عیسانو ربای او مونک د مدینه منافقین د ابو عامر راهب سره یو ځای شو د دسیسو د مرکز جوړولو په خاطر د مسجد په نامه یو خوبصورت بلډنګ قبا کې جوړ کړ مسجد قبا سره څنګ په څنګ مسجد په شکل یو بلډنګ جوړ کړ مسجد نامه پہ کې خورا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دعوت ورکړه چې د دې افتتاح وکړي سبکې اوپننګ سرمنی فیتا وکړي الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته اطلاع ورکړه خبردار شو وعده ورسره ونه کی دا د مسجد په نامه د شیطانت مرکز دی ابو عامر راهب بناستی دا د مدینه منافقین بناستی د قیصر لپاره بدغه به نه ساز باز کړي سبکې ساز او باز بکې د سیسې بکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عموما چې د جنگ تیاری بنیسه نو تعمیه به کولا تعمیه معنا کوډ ورډ به استعمالو سبه کو نام شب تا درته وای نام شب به نو خاص خلکو ته غوپه دوا او عام خلکو ته پتا نه وا ورکه چې حضور علیہ السلام بعد مارے کې د پاره ته جنوب طرف تا نو خبر به د شمال کو دي سبه کو چې خلک الټ نشي چې خلک سفلا خان دا فوجي سټریټیجی چې خلک خبر نشي خدا جنگ پیغمبر علیہ السلام دا سے انداز باندې کو چې برملا بد منظر آباد مسجد کې کیناسته او ذکر به کوچه قیصر باندې باټه کو سبق پسو پر پاور باټه کو رجب نهم کال د هجرت کې روان دی اوسه اخر کوي یو کال اتم کال باندې موتا شو د نهم کال پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره لذ رسول الله وي ارمی دیر سره وا سره ور سره لذ سره وي لہذا نمبر پر نمبر با کسان سوري دل قیصر روم ته چې پتا ولګي د دومره عظیم لشکر هغه وی 100,000 فوج د هغه وړوکي فوج مقابله نه وکړي بلې ډېر زره خلکو رسول مقابله کوي دغه مرګ ته تیار دي لہذا هغه وتښتي میدان پریښود دی رسولونه وړاندې پیغمبر علیه السلام په دې لار لار چې تلو نو واړه واړه ریاستونه چې د قیصر باد گزار تاسو ته باد گزار وي یعنی او ته قیصر ها کله برو تا بودیه به ورکو نو حضور علیه السلام هغه د قیصر د باد گزارانه اخلاصول به تاسو به اسلامي ریاست سره د وفادار اعلان سبب وای ریاست اسلامي سره به د وفادار اعلان کوي د کیو علاقه و دومتل جندل دومتل جندل دا غیر رئیس او کیدر او کیدر بل علاقه د ایلا دا غیر رئیس یوحنا رئیس یوحنا ایسایم دیگن او دا دیر ورو ورو ریاستون رو اصا دا وفادار اعلان کر ریاست اسلامی سره ایا څنګه قیصر نن تنګ بیا خو مونږ باندې لږی تیرې هر څه غوړي پټه کیو پټه کیا په صورت کې مونږ درې سوته دا صورت تقسیمو آیت نمبر اول نا تر آیت نمبر وو دیر شپوري دا یې په نهم کال د هجرت کې نازل شوی ده وو دیر شپوري په نهم کال د هجرت کې نازل شوی ده په دا کال باندې حج فرض شوی حج فرض شوی خو د عربو خلکو دی با لیونر او قمری کیلنڈر سرا مسخری کو دی لیونر پلی بے وصر کو پلی این ایسنس چی با حج با گرمائی کے راغے نو دی باوی یر دا خو جولائی دا دیرا گرمائی دا ستمبر کی بیوکو کلے بیوکو ستمبر کی بیوکو یا بے اکتوبر کی بیوکو موسم بلک خشی دیتا قرآن کی نسی ہوئی دا غیزے کبر سراروان دے انما نسی و زیارتن فی الکفر اللہ تعالیٰ فرمائی دا نیچر اللہ تین پر کول سشی دا خو نیچر اللہ دا صحیح دا نیتر اللہ تیمپر کول اللہ تعالیٰ وی دا خود مزید انکریمنٹ تا پا کفر کی چونکہ لدا کال حج تو ذلحجہ کے نو سکی نو ذلحجہ کے نو زکر تیم کلینڈر اگئی تیمپر کر لہذا پیغمبر علیہ السلام دا فرضیت پا اساس خود کلینڈر دا صحیح مکی دو پا بنیاد حضرت ابو بکر امیر الحاج کر سو اگر تیر حاجان و امیر جوڑ کر تو یہ تو دا حاجان بوزا حجو کا آئندہ کال آٹومیٹکلی کلینڈر کی تھی سکے بے کلینڈر سرکولیٹ کو کلینڈر بے سکو سرکولیٹ کو بے وے آئندہ کال آٹومیٹکلی کلینڈر خپل زائے ترازی یعنی حج برازی کو میں آج کی ذلحجہ کی جیدہ حج میں آج کا نظب آئندہ کال زم حج صحیح شو او دیو جی پیغمبر علیہ السلام حجت الوداع کی ہوئی ان زمانہ استدارک حیعتہ یوم خلق السماوات والارض چھے زمانہ اچور لیدہ وخپل اصل حیعت باندے لکہ سنگا چی دعوی پا آغورا سی خدا اسمان اوزما کا پیدا کرل یعنی کلینڈر پل نیچرل زائی ترہ دے کلینڈر پل نیچرل زائی ترہ دے خبر دین کرا رہے تو بلی سے فلاخان اس طرح کسا مطلب دارے چی ذلحجی میاکس دو ذلحجی حج راغے ذلحجی میاکس گئے حج راغے دو ذلحجی میاکس گئے کہ عرب و خلق کوئی بدق پل مزاج مطابق دے حج کلینڈر بدلو نہ بدلو خبر دین کرا رہے اس پیغمبر علیہ السلام چی حضرت ابو بکر رو لے کر رسط دا آیتون نازل سو حاجیان تلیو رسط دا آیتون نازل سو ذکر تر آغا وقت پوری غیر مسلم و بوم دے بیت اللہ حج کو غیر مسلم و بوم ذکر اندے ابراہیمی ملت دعوی دارو دی صورت کی اللہ تعالیٰ پا دا آیتون کے کافران دا بیت اللہ نے منع کرل سیکل بیت اللہ نے منع کرل نمبر اول نمبر دویم کہ پیغمبر علیہ السلام دیوی معایدے وی کافران سرا خواغیوی چی انہ فی زنف اس خبر رضی سڑی لار نیول پکاری رضی سڑی لار بنیول پکاری دے خوری گی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو ہوئے چی دوی با کانسپیرنسی کئی دا دے معایدے باوجود بتا با نیٹیپ کئی نو قبل دا دے چی دوی تاثر خیانت کی لہذا تپ دا غب بین المللی و بین الاقوامی اجتماع کی دا دے معایدون دستبردار اعلان کا سو گور تھا معایدی والا خلاق وائے معایدی خلاص دا دستبردار اعلان کا صحیح لفظ برات مانا دستبرداری برات مانا بیزاروان صحیح او سلور میاشتے ورطور کا چاہا سلور میاشتے تا سفری ہے سلور میاشتے دا کانسیشن پیریڈ دے سوشے دے دا کانسیشن پیریڈ دے آفٹر فور منس یو آر فری اینڈ آئی ویل بی فری ایز ویل خبر دین کرال ان مانا دارا چھ دا اعتراض در بانے برانشی چھو زمون گال تا بزنس ان خطے ہو ذکر معایدی نظام صلاح کی زمون پر بزنس قبضہ کولا زمون پر مال قبضہ کولا پیغمبر سلامی سلور میاشتے کے داخل بزنس انہا ورسا سیٹ کے عزائے رہتے ورسا صحیح کہ کما فابریکا ٹرانسپر کول غاڑے نا پا سلور میں ایسے کہ خبر دیں کرا لے چی کہ فابریکا چلتا ٹرانسپر کول غاڑے نو بس کولے شی سلور میں ایسے کافی ٹائم ہے نو چی دا آیتونا نادر شو پیغمبر علیہ السلام حضرت علی تقو کمو کو چی توس حضرت ابو بکر پسی لارشا اور تا دا حج پا موقع دا دلے طول و خلق پا اجتماع کی دا آیتونا تلاوت کا چی چاہتا دا ایکسکیوز سبانی چی مونتا پتا نوا بے خبرے کے راسر زیادے ہوگا سیو کرا سر زکر چکا میں خبر پر حج کے نشے سے اٹھولو دنیا کے پوری گی کنو پوری گی بولے زکر اٹھولو دنیا حاجی آنی گا دویم ایسا دا آیت نمبر اتدرشنا تر آیت نمبر دواو یا پوری آیت نمبر 38-72 دا دا رجب میاش نہم کال دا ہجرت کے نادر شوے دے چکل دا غزوے تبوک تیاری کے دا تو دیکھ دو خبری اساسی دی یو دا جہاد ترغیب یو دا جہاد ترغیب او دویم جہاد کی پسستے کولو بانے ملامتہ کول چی جہاد کی پسستی نہ کول درہیم ایسا دارا آیت نمبر دری آو یانا تر آخر دو سورت پوری دانا دل شویلے جکل پیغمبر علیہ السلام دو غزب تبوک نو واپس راتا مسائل دو سورت نمبر اول دو شرک ردو کئی نمبر دویم دو بیت اللہ ایڈمنسٹریشن دنن نباد بدا مسلمانانو لاس کی نمبر دریم دخپل جوننا دی جاہلیت نشانہ ختم کئی دا زمانے جاہلیت کم رواجی نہ چی دی ختم کئی نمبر سلورم دین دا عربونا اس بہر خور کئی دا عرب دنیا نا بہر پسی ہو دی پنزم دا منافقین و منافقت پا دی جنگ کے خواہ زخش من نباب اگئی تر نرمی مکوئی من نباب وفر نرمی مکوئی نمبر سپگم دا دا مسجد پا شکل دا دسیسو مرکز سے جو کرے دے یوران کئی جیسے کہ اوران کئی نمبر ون یو سڑے او سویلیم سویلیم منافق ہو داغا کور دا خباستون و مرکز ہو پیغمبر تعالی تعالی وی دا غری کور ته فور واچو غری کور څه واچو فور واچو او نمبر 1 هم اتم چې د ایمان معیار د جان او مال قربانی ده چې څوک د جان او مال قربانی ته تیاری دا یقینا مؤمن دی براءت من الله بیزاری د الله طرفنا و رسول د الله د رسول طرفنا الى الذين اغ خلقنا اغاعتو چتاسو سر معاہدہ کرے دا من المشرکینا دا مشرکانونا کمو مشرکان سر چو معاہدے کری کمو قبیلو سر اغیتن دا براعت اعلانو کئی سو کے ورطا دا براعت اعلانو نا دلا تعلق ہے بیزار اعلانو فسیحو فی الارض ورطوائے فسیحو چگرزے فی الارض پزما کے ارباتا شرن سلور میں آشتی دا کنسیشن پیریڈ دی صحیح دا سشے دی استاد ته دا معلومه چې سلور میاشتې بعد زموږ لپاره د ازادي نشته زموږ څومره کنسشن سی وو ټول ختم شو نو په دې سلور میاشتو کې که تاسو د دین خلاف څه سازش کوئ نو پیغمبر تعالی تعالی وارننګ ورکړه چې عالمو پوه شي انکم چې تاسو غیر موجز الله نه یې حاجز کوونکی الله تعالی لا خدای نشي ډیفیټ کولی تاسو که څومره دسیسې هم کوئ خدای نشي ډیفیټ کولی او په دې هم پوه شي سوا ان اللہ تاکک سر اللہ تعالی مخزل کافرین رسوا کون کے دے کافران اللہ و آذان من اللہ اے اعلان دا اللہ جانبنا دا اللہ دا رسول جانبنا الانا سے خلقتا یوم الحج الاکبر پورز دا حج اکبر یوم الحج الاکبر پورز دا حج اکبر نو دا حج اکبر کم یو رسول جمعی پریدا میاسم ذو الحج نواہ رسول جمعه پرده میاتم ذو الحجه نبا صحیح خو حج فی نفسی ہی لوی عبادت تی خدای ورطا حج اکبر وی دا حج فی نفسی سده لوی عبادت تی چاہے دا پس ایتا دیر آشی که پس اندیر آشی که پس اندیر آشی اس فرق نہ کئی دا تولی ہر حج حج اکبر دیکھا پیغمبر علیہ السلام حدیث کے عمری تا حج اصغر وی چو بڑی کہ حج سے شده عمرہ او ہر چی حج دے دے اکبر دے دا تی غلط مشہور دی وآذان من الله او اعلان دا الله جانب دا الله دا رسول جانب نا خلق تا يوم الحج الاكبر پورز دا حج اكبر ان الله مضمون بیدا بھی کم اعلان بکوئی ان الله چه الله تعالی بری ان بیزار دے من المشرکین دا مشرکانونا ورسول و رسول دا الله تعالی ان بیزار دے فا ان تبتوں کتا سو توبو کد شرک و کفرنا فهو خير لكم نتابع تذتاز پارا وإن توليتو اكتاس مخبر زوفا لمن پوشي أن لكم غير موجز الله چتاس نئے عاجز ان کی اللہ تعالی لا وبشر الذين كفروا بشارت وكا كسانت چکفر کرده بعذاب الالیم پلو عذاب بانده إلا الذين مگر آن کسان غضاحت من المشركين چتا سو سر معاہد کرے دا مشرکانونا اس اللہ تعالیٰ وہی چھ دا اعلان عام دے دا اعلان سرے عام دے طول و خلق تے چا سر معاہد کری دی خدا دو قبیلے دا تینا اللہ تعالیٰ مستثنا کرے چھ دا دو قبیلے دے چھر خیانت نرے کرے پا معاہد کی دے چھر خیانت نرے کرے دا نور چیٹر دی خدا چیٹنگ نکے إلا الذين مگر آكسان لا غاحت من المشركين چتاس و اثر معاد کرے دا مشرکانونا ادا دو قبیلی دیوی نمو بنو کنانا ادا بلی نمو بنو دامورا دو اثر بنو کنانا او بنو دامورا اللہ تعالیٰ ہوئی چی دا غی معایدہ تر فکس تا اوی پوائنٹ ٹائم پوری ہو ساتا ہے ایچی تا سو کالا معایدہ دا اگر تر غی پوری ہو سکا ای چیٹر ندی ای چیٹنگ پا کافرانا کم بلا خلق دا سی چیٹنگ لکی ویدا سکنا بلا خلق دا گرہ تقو خلق اللہ تعالیٰ بکر ساتھ إلا الذين مگر آكسان لا غاحتم من المشركين چتا سو معاہدہ کرے دا ورسر مشرکانونا ثم لم ينقصوكو اب اعتاز با اس کا مینر در کرے دے سی ولم يظاهروا عليكم او ستاس مقابلہ کے دا چام لا تڑو مرگرتیاں لد کرے فاتمو علیم غادہم نتاس مکمل کئی دوی سرا غادہم مدد دوی عہد مانا مدد دوی دار سو کالو معایدہ چی دا اگر برقرار سا دی نور تا قوائے چی تا معایدہ لا سو کالو دا بس سلور میں احتپس بدا ختمی کہ معایدہ شروع کالو دا سلور میں احتپس بدا دا ختمی خود دی متعلق کیوئے چی نا دای سره دا معاهده پوره فاتم مو اله معادون وکمل کیدو سرا وعدد دوی الى مدتین تر مدید دوی ان اللہ تاکی سر اللہ تعالی یحب المتقین محبت سات متقیان سر ای سریدہ مصور شی چی سو کسان یعنی دا بالانتیر دے غریب اس لکار مرار دا دا غم غارہ دا بشیرہ اس تا اس غریب لا دا مسجد سودا اس دوار را بسنا کری دا او بیا ان کے دا خلق ٹربل پیدا کئی سریدہ قار ورشی بسنگا ویسل ڈالران ورکڑی ویسل ڈالران ورکڑی نگلا چی کم بالانتیر غریبانان لگیا ری حالاکہ دا یو د کال 15 شپږ او 30 ډالر ورکړي دا څومره کسان چې موږ غوړي دا ټول د شپږ 30 ډالر ورکړي خپل ځای به الله ورکړي چې زړه ورکړي صحیح دا پرویز موږ نه کار لږ ډالر راغلی رفت دا پرویز د زموږ سره دا سره 30 او 30 ډالر راغلی صحیح دا چودري فاضل د کار شپږ درا 30 ډالر راغلی شهاب د کار 30 درا 30 ډالر راغلی مسجد خلاص نه چي او د دیشان د کار موږ شپږ 30 ډالر پوره کړي دې ټول مرګي او بیا خلق لګیاي دې بریلي مرسوا کوي هم بدې دې ورکوم کسان اوس ما د تا هټ ټلیفون کوم ما نه کړی نشته ما دوس غری ټلیفون کوي اوس بچی دا خپل ستا میسج مو اور دې د اوس نوم چې والا مورا ګران کار دې ها ان الله يحب المتقين پاکستان الله تعالی محبت سات متقین سره فَإِذَنْ فَلَقَ لَشْهُرُ الْحُرُمُ وَكَلَتْهُوزِي الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ وَعِزَّتُ وَعَلَمِ عَاشْتِ كده ختم شيء ذو الحجة ده ها ذو الحجة ده ورفسي محرم ده ذو الحجة ده ورفسي محرم مش ده كالوزي فَإِذَنْ فَلَقَ لَشْهُرُ الْحُرُمُ شِكَلَ دَعُوزِي نَعْمِ عَاشْتِ حَرَامِ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ نُبِيَا قَتَلْ كَيْ مُشْرِكَانَ حَيْثُ وَجَدْتُمْ چِكَمْ زَيْمُ مَيْ وَقُزُومْ أَوْبُنِي سَيْدُوِي گرفتارِ كَيْ سمڑکئی سقیدیان کئی چی اینا پی زنف تاسو مونگا دیر تاثر وخصرو عقید بند کئی وخصرو مانا بند کئی بسیجی کئی سوی وردن بسیجی کئی وقعدو لہو اچین ایدویتا کل مرسد پہر کمینگا کئی مرسد مانا کمینگا پی جنے کمین عورتوں نیسے فائن تابو کدے توبو کرا یعنی ایمان رادا وَاقَامُ الصَّلَاةَ قَائِمِكُمُ الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ نُعَذَابَ قَيْلَادُ دُئِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تاکی سر اللہ تعالیٰ بخون کے مہربان دے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ أَكْثَرِيَوْ قَصْدُ مُشْرِكَانُنَا اِسْتَجَارَكَ أَمَانُ غُخْدَتَانَ اِسْتَجَارَكَ مَانَا جنگ نکو سشو تسلیم شو او تا ته ویته پروټیکشن لګ شټ لګ الله تعالی وای دا بنوای چې نن امر ګری ته خو مونږ ورته ودرول تا په دا ټول کار مونږ سره وکړو تور کې دی ودرول تا خو بلوم جو اندې دی سوته الله وای دا نه جایز وای نه قدم من المشرکین کجر او قصد مشرکانو نا استجارک پنا غختتانا فاجر هو نو پنا ور تور کا حتا اسما کلام الله او صلی الله تعالی وای پنا ول ور کا او په داسې ځای کې ساته چې د خدای دین خبرې اوري چې د خدای دین خبرې اوري ذکر پناه ورکول مقصد دار چې سره خدای نور احسان نو نور احسان دار چې خدای ایمان په ذکر راوړي حتا يسمع كلام الله تر دې چې دی واوري كلام د الله ثم ابلغه مأمنه او بیا او رسوا مأمنه او جاي امن قبلتا یعنی کدی بیا او غوړي جن ختم شو او تاسو وایي چې زه وطن ته واپس نه غواړم الله تعالی فرمایي به سرحد ته ورسوا چرته ورسوا سرحد دغه دی نه چلته ګنډا هیل کې پرې چې دا د مکسیکو سره په لار کې څه پوښ وی غي امړې ځکه جذباتي خلک کوم دي کني جذباتي خلک کوم دي ممکن نه چې جذباتي سره مړ الله تعالی وایي ثم ابلغه مأمنا سرحد کې ورسوا کوم دی ته باوندي ها ذالک بان لو قوم لا يعلمون او صلی الله تعالی فرمای دی تاسو د تاسو تار سر کو لایو مدا اوس تاسو نه پنام غواړي او تمه مورم په دې چې پنا ول ورکی د خدای کلام ورته ور واو واپس دل غواړي نو واپس سره ته مور سوا او صلی الله تعالی وایي چې تبو سما تر په دې کې ارګومنټس کې چې د کومار دې تار سر کړي انجه یا امت دې تار سر کړي صحیح ټیک ته امان خو ول ورکم خطوره بلا ور پسې د خدای کلام ورته سلام ورون خدای دې دوزخ ته بولي الله وینا ته خدای کلام ورته اوره داسې به راوي ساتي اوکې ټیک ده خو کده واپس دل غواړي نو خو پریبه نه چې بلاره سو پر کې لا خره الله تعالی وینا ذالک دا ټول کارونه چې دای لپاره تاسو باندې زه کوم ذالک بیا نو قوم لا یعلمون ځکه دا یو قوم دی چې د دې خبره ډېره په اسانه ذهن کې نه راځي نو دا وخلي څه کوي دا ټول احسانونه به ورسره کوي ته بي بهتر ته خبره په ذهن کې راځي خدای به ورته ایمان ورکړي نو پته ولګېده چې د یو کافر د مسلمانانو لپاره خدای مسلمان ته څومره تکلیفونه وایي دا ټول په ځان برداشت کړه دا هم برداشت کړه د ته ډېر تاثر کړی خو چې تسلیم شو برداشت کړه چې پناه یې نه وغوښته پناه ولا ورکړه او صرف دا هم نه نور هم ورسره قایم شه چې مسجد ته راځي ځان سره راوړه راځه ملګري دلته ډوډۍ ده صحیح نو دلته به درته روان یو کم از کم څه خبره خو به واوري ممکن ده چې مطمئن شي هغه خبرې سره صحیح بیا ته دی وایي چې واپس ځم خو دلته نه پاتې کېږم نو ستا خو به ورته غوسه پیدا کېږي چې ما خو لکه د پلار ساتلې خدای به پارک ته بیا واپس ځي انا ته نه جاوه بیرته ورته پیدا کېږي چې واپس ته زما پلار چې بیا دې ورسو ساده نه وباسم دوره بودایې ته نو ډوډۍ مو خوړاو صحیح الله تعالی اسم بابلغ ما منا ردی وجه دادا چی بین نوم قوم اللہ علمون دا داس قوم دی خبری دین کتنا چی اللہ تعالی چی خبری دین کتنا چی دا بدیر وقت لی او تعلق ہے آیت نمبر اول سر چنو دا معاہدی قوی دی کافران سر مختلف و قبائل سر پیغمبر علیہ السلام مختلف معاہدی کروی نولی اللہ تعالی ورطوی چی دا معاہدی علی السوا وصویہ ورطورو ورزوا ورطا ہے چی بس سلور میں اشتباد بطول معاہدی ختمی نو دا راگی جواب دی چی دا ولی ختم کری كيف يكون للمشركين غاد سرنگ کے دیش دے مشرکان دا پارا وعدا دا اللہ پنیز ادا اللہ دا رسول پنیز بان لے لیکن وعدو پاس داری نہیں کہی الا الذين مگر آکسان غاہتم چتا تو اثر مغاہد کرے دا عند المسجد الحرام مسجد حرام خواہ کے ندبنو کنا ندی یا بنو زمور دی یا خزاہ قبل دا بنو کنا نا یا بنی بمراد یا خدا دی چر خیانت نو کرے نو اللہ تعالیٰ وی چر دی سر وعدہ برقرار ساتھ ہی طرف پل ٹائم پر فَمَسْتَقَامُ لَكُمْ پَسْتَرْسُو پُورِ چِدَئِ تِنگ پَاتِرِ تَعْلْ دَبَارَ پُمُعَدَ بَالِ فَسْتَقِيمُ لَهُمْ نتاسون تنگ پات سیدو ایر پارا مقاہد بانی ان اللہ تاکی سر اللہ تعالی یحبو خوخی المتقین اغا کسان چی زان بچ گئی دا مقاہد ما تولونا بلتا دا متقین مانا دا زان بچ گئی ان کی دا وعد ما تولونا کیفا سرنگ بھئی دا دای وعدا ار دای مقاہد وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ اَكَ دَي غَالِبْ شُتَاسُ بَانِ تو قوت کلوں پیدا کر معاہدہ بے در سرائی دے گیا دے معاہدے خیال نہ ساتھی دے معاہدے پاسداری تر اغیر پورا کی سپر قوت نشتا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ كَچَرِ دُوِ قَلَبَاتِ لَقْلَتَا سُبَانِ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ دَيْنِ يَرِيجِ سْتَا سُبَاكِ إِلَّن دا قرابتنا دا رشتہ دارائنا یعنی لحاظ نہ کہے دا قرابت لا يرقبو مانا نیریجی مانا لحاظ نہ کہے لحاظ دکے ایلن دا قرابت و رشتہ دارے ولا سمتن ان دا وعدے و دا بانڈ اللہ تعالیٰ فرمائی دا بدتمیز قوم دا بدتمیز قوم کس وقت تا زبانے وصبر شو دائی بیانے دا رشتے خیال ساتھی نا دا وعدے خیال ساتھی صحیح دا دائی دنیای مفاد اور دائی سیاست پار زبانے بیا مقدم دے اب ردن کی رادا اور جو مانا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ كَدُوِي غَلَبَاسِ لَكْرَتَا سُبَانِ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ نُدَيْ اِيَّرَنَ لَرِسْتَا سُبَابْكِ إِلَّا فَهِبْرُو کے خدایتا ہوئی ستا ہوئی خدایتا دَيْ نِيَرِكِ اسْتَا سُبَابْكِ إِلَّا دَ خُدَيْنَا وَلَا زِمَّةً عَنَ دُوَادِنَا نہیں بیانا دَ خدایتا سورشتا نہیں دوادے تصورشتا ہاں البتا اللہ تعالیٰ ہوئے چیرزونکم بے افائیم دے بتاسو خوشالے بے افائیم پا صرف خبرو باندے اللہ تعالیٰ اذا کافران بتا سکے اخلبم خوشالے یرزونکم بے افائیم خوشالے بتاسو پا خبرو باندے وطابا قلوبوں انکار کئی زرون دو دویستاسو دو خوشالے نا زکر زڑے ادر وائس پہنے کئی خبریں کئی درو گئی زڑے ادر وائس پہنے کئی زی سکے ادر وائس پہنے کئی وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ اردو مجارت فاسقون دا وائلیٹر دے ٹرانسپیسر دی فاسق آگا چاہتا ہوئی چی باؤنڈریز پاما لئی سکے حدود پاما لئی اس طرح بے آیات اللہ دے غرکنی دی اغسط دے پا مقابلہ دایتن دا اللہ کے سمنن قلیلن سمنن قلیلن سلک دنیاوی معلومتا سشت دنیا مفادات دنیا فائدے فصدوا عن سبيلي دائما نشوي دي دلار دا الله قبل اولنا انهم تاكي فردوي صاع دير ما كار دي ما كانوا يقملونا غشي چودوي چا ملكي لا يرقبونا دي لحاظ نكي في مومن دا مومن باركي الا اند قرابت و رستداري ولا زمتا لدوا دي و اولائكا ادا کسان مل موت دون دے زیادے کون کے دے فہن تابو اس اللہ تعالیٰ وہی ہاں اس بار بار ٹارگٹ کے دے زیادی کون کی دی وائلیٹر دی ٹرانسگریسر دی فلان فلان فلان سر خیر لارم ستا اللہ تعالیٰ وہی آو تو کلی میں والے بیدے خیر لارم فہن تابو کدے رجو کد شرک و دو کفر نا یعنی ایمان راڑا واقام الصلاة اس اللہ تعالیٰ فرمائی چھ سر پی جبے تب ہم نو گورے چھ کلی میں والے دا عمل تب ہم گورے صحیح ممکن دے چھے کلمے ویلی دے پلاٹ تے پارا سر پر چھے پلاٹنگ کئی پلیننگ کئی استادن فائن تابو آقام اسوال آتا کچھر دیر جو کرد کفرنا اقائم اکل مزوات و زکا و آتا و زکا تا اوارک زکا تا فا اخوانکم فی الدین نداب آستا سرون دے فی الدین پا دین کی یہ آستا سرون دی پا دین کی ونفصل الآيات التفصيل سر بيانهم آياتنا قوم بپار يغلمون چاوئي پوئيجي وإن كسو أيمانهم أكچر دوئي ما تكروي أيمانهم قسم نقبل من بعد عادهم پس دوا دي دوئينا وطعنو في دينكم أبد خبر کري پباب دا دين ستاتوكي فقاتلوا أئمة الكفر نبيا فائد كي دا سرداران دا كفر سرا إنهم لا أيمان لهم دادا سي خلق دي چه دوی دا پارا حس قسم ننشتا لعلهم ينتون دا دي دا پارا چه دوی منشي چه آئند دا پارا دا سي خباسو کنو کی اس سے در سرے معایدہ کری دا باید چستا دین پوری مسئلے کوئی نکولی باید چستا نا اللہ تعالیٰ ہوئی چه معایدہ در سرہ ہم کری دا قسمونے در تو ہم کری دی کمزوری شیوی و اس کی وقت ہم موقع پلاس را دی نستا دین پوری مسخری گئی اللہ تعالیٰ فرمائی بے داسی ہو ضربہ ورکا چی آئندر پر بے داسی کار نہیں اللہ تو قاتلون قوما اس اللہ مسلمانانو لگ ریزرویشنز در یہ معاہدہ فلان فلان فلان اللہ تعالیٰ وہی سم معاہدہ الا تقاتلون قوما آیاتاتو فایتنکوی دیو داس قوم سرا نکسو ایمانو چی غیمات کری قسمو نفل وهمو او غی قس کرده بے خراج الرسول اغی تدبیر کرده ده پیغمبر ده بستو دسو چی؟ ده پیغمبر ده بے دخل کول وهم بدعوكم ادئی شورو کرده و تاسو بانے اول مرت پلن بنی کرد بانے یعنی انیشیئیٹیو ده دشمنہ دیئے بستے دے انیشیئیٹیو دے غصت دے اتخشونا اس اللہ تعالیٰ وی تاسو مسلمانان چی داری ریزرویشن لگئی یارا نو خلق بسوئی اللہ تعالیٰ وی تاسو دیخل کو نہیں یارے گئے اتخشونا وی تاسو دوی نہیں یارے گئے فاللہ پس اللہ حق و زیاد حق لرے ان تخشو چی تاسو آغنو یارے گئے ان کل تم مومی کتاسو ایمان راولون کیے قاتلو نو دا خدا یارا سدا چی خدا یارتا کم حکم کی اگا عملو کا قاتلون فائدو کے دوئے سرا یعذبهم اللہ و غذاب والکے دوئے اللہ تعالیٰ بے ایدیکم پلا سنستاسو و یخزہم ارسوا کے بدوئے و ینسرکم علیم امداد بکی تاثر دوئے مقابلکے و یشف صدور قوم مؤمنین اشفاب والکے اللہ تعالیٰ سنود کو مؤمنانو تا و یذہب غید قلوبین او اللہ تعالیٰ بختم کی غم دوئے مؤمنانو چا سر خیانت کری غدر کری چا غلط ضربہ سڑے ورکی نو سڑی سڑی یخش اللہ تعالیٰ فرمائی زلکی یخ کری بسے ضربہ ورکی کسوشی سڑی یخش ویدھب قید زمون شیخ بدید آئیوی جی نا پتا ہے کہ با اللہ تعالیٰ کو پختون بے خواب ویدھب قید قلوب زمونگا مات آستویل زمونگا عزیز ہو لری عزیز مو بڑا سڑے ہو صرفات پر خدای دیو بخی ما یو وارد جمعی بیانو کر غیبت او دا سلانڈرنگ دے باندے اگر منظورا بہت دس دے آتو بڑا کرو ما تو مولانا سے دے بے مولانا سے میں ہاں دا غیبت دیر لوئے گناہ دے میں دیر لوئے گناہ دے دا میں گناہ کبیرہ دے یہ جی گناہ بھائی خوش سڑے ہو کی دا دلی یخشی خواہ ويذهب قيد قلوبهم الله تعالى بختم کی غم دزرو دوی ويتوب الله ارجو کہ الله تعالى غلام پاچا باندے یشاو چ اللہ او غاری والله الله تعالى حلیم علم والد حکیم الحکمت والد ام حسبتم آیا تاسو دا خیال کوئی ان تتر کو چ پری بکو دے سی دغس خدای بہ ٹیسٹ او ٹرائل نہ کی دغس بہ خدای پری اللہ وے دا کار نشتا دا کار the test of the trial la bom tirom am hasibtum ayata so khyal kawe an kutrako che ta so preb so deshi dagasi walamma ya'lam illahu aw allah ta'ala ba juda kini madum kini beni yan juda kini beni aga kasan jahadu minkum che gai jihad kare de sta so do group na walam yattakhidhu an idini wali pa muqabla da allah pa muqabla da rasul da allah pa muqabla da mu'minano ke wali jatan jigari dostan wali zamana qalbi dostan dusra dostan da allah muqabla ke kare ni wali da paigambar muqabla ke da mu'minano muqabla ke والله خبير بما تعملون الله تعالى خبردار پاغا عمل چتا سے کوئی ما كان للمشركين جائز نہ مشرکان دے پارا ایامرو مساجد اللہ اس قریش دی دی بد بیت اللہ کسوڑی ہے نو دسو کو نو چہرہ تیلی رضی اللہ تعالی عنہ او دا ایت نے لوستل نہ غی خدا ولا نے بود بیت اللہ کسوڑی ہے من گسی بیت اللہ کا نداخو اعلان عام ہو چی دنن نباب کسٹوڈی مسٹوڈی دے مشرک سر نشتا ندیک کسٹوڈی اندرسو کی مسلمان دے ما کان لے مشرکینا جائز منی مشرکان دے پارا ان یامرو مساجد اللہ چی دے ٹیک کیئر کی یامرو مانا ٹیک کیئر چی دے ٹیک کیئر کی مساجد اللہ دا مساجد دا اللہ شاہدین غدان پسیم حالانکہ دے گوائی کون کی رزانن اخبرو بالے بالکفر دا کفر اولائک حبطت اعمالهم دا کسان با ابزائی شوی دی عملون ادوئے وفی النار خالدون اپا اور کے بدوئی ہمیشے انما خبر دادا یا امر مساجد اللہ چٹے کیے بکی دا مساجد دا اللہ من آسوک آمن باللہ چیمان روڑی اللہ بالے پروز داخرت بالے واقام الصلاتا اقائمی ملک وآتا الزکاتا اور کئی زکات ولم یخش اللہ انیری کی مگر صرف دیو اللہ نا نو اس پتہ ہو لگے دا چھتا مساجد و کسٹوڈین کی بدا صفات پکاری مساجد و کسٹوڈین کی بدا دا صفت پکاری نمبر اول ایمان بساتی اللہ بانے نمبر دویم ایمان بساتی آخرت بانے نمبر دویم منز گزار بئی نمبر سلورم زکاة نہ بور کئی زکاة یعنی مال بڑھا گئی اور نمبر تیزم سوائے دا اللہ نہ بدبل چانہ نہیں رہی گی کدبل چانہ نہیں رہی گی نو بیا خو بدا مسجد دا سنٹر جوڑ کی کدبل چانہ نہیں رہی گی بیا با اسلامک سنٹر بیا خو مسجد نہیں ادھا منگا اکبر سر بلد چاہ قریض من کو صحیح پرتے دا مونږه اسلامي سنټر جوړ کړل تاسو نه مسجد جوړ کړ تاسو نه مسجد جوړ کړو اکبر خون په یوه ده هغه ورته ځان له بیا بل جوړ کړو مسجد دی انما یامر مساجد الله خبر دادا چې ته کېل کې د مساجد د الله څو بکې امن بالله چې ایمان ساتل الله باندې روز دا خیر باندې قائمې موږ ورکې زکات ان یریږي مگر یو د الله نه په آسان یقین خبر دا اولای کدا کسان یکونو من المهتدین چې شی بدوی د هدایت یافته ګانو نه اجعلتم سقایت الحاج اس دے مشرکین ہوئے وی دا مونگے ولی بے دخل کنو زمون نے دا کسٹڈی ولی واغستا مونگا خون دا دین کار کرو مونگا ہم سکتا دا دین کار کرو دا حاجیان و خدمت کرو دا حاجیان خدمت کرو زمزم ورطا تقسیم ہو سکتا ورطا زمزم ورطا تقسیم ہو دا بیت اللہ اور دا مسجد حرام دا دے ہیک کیر کرو ما اللہ تعالیٰ وی خواہ دا خو اعمال دی ادھا اللہ پر اس بانی بنیادی شعر عقیدہ دا اجعلتم سقایت الحاج آیا تاسو گنل دے عبور کو الحاجانو تا و عمارت المسجد الحرام اکسٹڈی دا مسجد حرام تاسو دا گنل دے برابر دا چانسر آمن باللہ چیمان ساتل دے اللہ بانے وزد آخر بانے اجہاد کرے پلاز اللہ کے تاسو دا برابر ہوئی چی دا حاجانو تا عبور کو لو دا بیت اللہ دا عمارت خیال ساتل دا ایمان برابر کی دیشی لا يستوون عند الله قطعا نشي برابر يديد الله نزلك والله لا ياد القوم الظالمين الله تعالى هداية نوكي قوم ظالمان الذين آغا ظالمان آغا دا جدا خبرنا الذين آكسان آمنوا جيبان راوده دي هجرت کرده جهاد کرده پلعار دا الله كي فمادنو لگولو وان فسهم پزانو قرباني کولو اعظم درجتا دیلوی دي درجی پہ اعتبار عند اللہ دا اللہ پنیز و اولائی قوم الفائزون ادا کسان لا کامیابی دن گیری یو بشرهم بشارت ورکی دویت اللہ تعالی برحمت منو پر رحمت دخل جانب و رضوان پر رضا مندے و جنات فباغاتو لهم فی حدوی دپارا فدے باغنو کے نعیم النعمت ندی مقیم دیورے بل مقیم مانا ہمیشہ دپارا خالدین فیا ابدا ہمیشہ بیدوئے پدے باغاتو کے فار ایور ان اللہ عندو اجر عظیم تاکیس اللہ تعالی پنجد اللہ لوئے جردے یا ایوہ الذین آمنو اس دو مکی کافران او دو پیغمبر اسلام صحابہ پلار یو طرف تو زوی بل طرف تو یو رور یو خواو بر رور بل خواو تر یو خواو ارار بل خواو ماما یو طرف تو ہاں خوریے بل طرف تو اس اگر رشتو خامخا بلڈ ریلیشن لاغی سے تحفظات خزین کی بھی کہ نہیں نو اس بعد اوقات دا موقع تک حضا داوی چی سڑے با انتہا تاسی پیک تبے رسے یو موقع دا سی چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پخپر ہوئے نا اگر در چی کافر بے خرور دے ورسر خیال ساتا خو برا موقع بے دمرا انتہا تا ورسو دا پا ظروف بانے پا احوال بانے موقف تا چی دا حال دا سے تقاضا کے دا حال دا سے تقاضا کے وہ سکل میدان جنگ کی نلتا ہو بیا مسلمان تسوا ہے کہ آگا مقابلہ کی دیم رور بے خبر دار گر چو گزارو ہے بارے انہیں کیندیا تازم پسر رہا اسے دعا کو لے رہا ہوتے صحیح حل تخو بے دا سے پمکے چے کسوک جو مخل رہا دے سکوا گلس پہ ہو باس آہ خبر دیں کہ ندا اس آگا سیچویشن نے ہاں یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو لا تتخذو آباکم یا ایوہ الذین آمنوا یس تینا آمنو او ایمان والو لا تتخذو آباکم منی سیپ لاران قل و اخوانکم رون قل اولیاء دوستان ان استحب الکفر علی ایمان کدی ورکڑے کفر و مقابل دے ایمان کی و من یتولو منکم اچاچ دوستی و قدوی سر منکم دتا سنا فولائی قوم الظالمون ندا کسان خاص دوی ظالمان دی قل طورت اوایا ان کان آباؤکم کچر پلاران ساسو اس دا اتشہی ندی پا انسانی جوان کے چی دا انسان تا دیر محترم دی نمبر اول آباؤکم پلاران ساسو میں دیو سر مراد دوں مور اپلا دا یو سو وابناؤکم بچستاسو زویلون و اخوانکم رون اپلیان دستاسو و ازواجکم بی بیان استاسو و عشیرتکم ادقہ و عشیرتکم اقبیل استاسو عشیرتکم قبیلہ و اموالو نکترفتم و آمالون آغا چکم تاسو کسب کری دی و تجارتون اتجارت تخشون کسادا بزنس چی تاسو یرے گئے کسادا ہا دکی ناستو دا کساد بیتا ہوئی چی بزنس نچے دیگی ہے کساد ستا ہوئی بزنس لو شو کساد ہوتا ہوئی مونگا تو کوٹا کی دل بزنس سے کوٹا شو تاسو ہم کوٹا ہوئی گا نا چی بزنس کو چلی گی چلی گی چلی گی آلا پیٹر سے چلی گی بزنس کوٹا شو کوالے میں رہ و تجارتن تخشون کسادا آغا تجارت چه تاسو یرے گئے دو کوٹا کی دو دا غینا و مساکنو او کورونا و بنگلیس تاسو ترزونا چه تاسو دیرے خو خوی نسو شئینا شو اتا شئینا او دقا اتا شئینا دی انسان بس یار دی خیال ساتی یار دی خیال ساتی یار دی خیال ساتی یار دی خیال ساتی یار دی خیال ساتی صحیح دی وجہ دیلے گئے کمپرومائزز کئی کمپرومائز کئی یا دپلار مور دو وجہ کمپرومائز کئی د بچو د وجه کمپرومایز کئ د روح پور د وجه کمپرومایز کئ د خدای د وجه کمپرومایز کئ د قبیله د وجه کمپرومایز کئ د بینک بیلنس د وجه کمپرومایز کئ د بزنس د وجه کمپرومایز کئ د لوی بنگله د وجه اتشین الله تعالی وې دغه اتشین کدا وی تاسو احب الیکم کدا زیاد خوفی تاستا من اللہ دا اللہ دا رسول دا اللہ نا و جہاد فی سبیلے ادا اللہ پلا رکی دا جہاد نا فتربسون انتظار کوئی حتا یاتی اللہ بی امرے تر دیچ رات لگو کی اللہ تعالی خکو پل بانے یعنی عذاب بانے چکا دیش انہوں نے تاسو پریارٹی اور کوئی دا اللہ مقابلہ کی دا پیغمبر مقابلہ کی ادا جہاد مقابلہ کی نا خدا ہوئی بیا عذاب تا انتظار کوئی سکوئی بیا سپلا خانا یا سنا میرا جی واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ تعالی ہدایت نور کے قوم فاسقان ہوتا لقد نصركم الله يقينا الله امداد کرو تاسرا فی مواطن کثیرت پڑیر زائنوں کے مواطن مانا زائنہ پڑیر میدانوں الجنگ کے ویوم حنین الایات کے رد حنین اس آجبت کو کسرت کو چکل تاسو لڈیر فخریہ جو کرو کسرت کو دیر والستاسو دو دو مسلمانان لشکر دو لزرہ اور مقابلہ کے دکاتران لشکر صرف سلور درہ نخوچ دے میدان تڑھو وے قتل چوئی مو فنن یو پدریر دینا زیادی سیو حنین نو دی بیاوی او پا بدر کی چھے دی زمون نے یو پدری زیادی نو دا سے منڈی مور کرے دا سے زغلی دل نو نقبوی ورد سبا بس در سر کرو سیو نو دا خبر خدای تقواہ نشوا دا خبر خدای تقواہ نشوا کیا بدر کی تاسو منڈی نیور کرے اما ور کرے اللہ تعالی بدر کی تاسو منڈی نہیں ورکر ما ورکر ہاں دا اسباب دنیا کی مسلمان بلگئی اسباب بتیاری او اعتماد بکل پا اسباب او نکی نبق پل قوت بانے کے اعتماد با پا اللہ بانے بغا ہوں فرق تے سوشے یعنی اسباب کو بتا سر ہوں گی کافر سر ہوں گی تب غالب کے گئے تسا پاکی دا خبر ازیان کرل اللہ تعالی ویش تاس دول اس در ہوئی اور مقابلہ کی مکافران سلور در ہو اور تاس افتخار و تکبر کو نو دا سے درس میں بلا در کر سنو کر درس میں چھے دا خوچے سنگ کافران حملہ کرا بل دا ٹولو تختی در دا ٹولو لشکر دول اس در خلق کو منڈے ہوگا لے پیغمبر علیہ السلام کو اسلام یہ واجب پانش پیغمبر علیہ السلام یہ واجب اس دلی مانا دانا دا چھگین صحابہ بزدلشیو نا اللہ تعالی اصلاح کرولی اصلاح دا اللہ تعالی سکر اصلاح کرولی تاس دا خبر ہو لے ہوگا چھکر میدان تبا اتاس دا خبر ہو لے ہوگا چنن خمونگا یو پدری زیادی ہو یو زبردست چل بور سر ہوگا اللہ تعالی اتاس اور سرے چم نشے کولے دا چم اور سرے زکو او پیغمبر علیہ السلام یو دا تروزیو اور سرہ دا غن احمد ابو سفیان ابن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ یو ابو سفیان مشہور دے اگا ابو سفیان ابن حرب دے اگا ابو سفیان مشہور جرنیل چھے دے پیغمبر علیہ السلام قصر چلے حضور علیہ السلام مقابلہ کی بے یعنی لشکر لیڈ کو دا غن دے ابو سفیان ابن حرب دا غن پلار دن دے حرب ابو سفیان ابن حرب او دا پیغمبر علیہ السلام دا آکاز ہوئے دے ابو سفیان ابن الحارس حارس دا پیغمبر علیہ السلام ترو دا دا تر زوئے دے سنو میں دے دا تر زوئے دے ابو سفیان ابن الحارس نو دا پیغمبر علیہ السلام تا سو خچر ہوئے کسا ہوئے میول کسا ہوئے آترا پیغمبر علیہ السلام دی جنگ پاترہ بانے سورو پسا سورو پاترہ بانے سورو نو دا غاترہ دا دی اغرسائے دا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلاس کیوا صحیح نا خود پیغمبر علیہ السلام سر پاتش اس کافران چیولی دا چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے خیوازی دے نارے پیغمبر علیہ السلام نے بسی جی کر حضور علیہ السلام نے محاصرہ کر پیغمبر علیہ السلام فوراں دا تیکی نخفلہ تورا روستا او دا غاتر نے میدان ترا ٹوپ کا تورے اوچھا دکرا وی انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب زا پیغمبر یم دا دروغ ندی لیکن جن خون پر یہ خبر ہو کرنا چیز سے زا پیغمبر ہے کمپرومائز ہونے کر رکھا پیغمبر کمپرومائز نہ کہی لیکن کسرے کمپرومائز کری جن بس کولے دے پارے پیغمبر کلے جن فکر کرے وی انا نبی اللہ کذب زا پیغمبر ہے دا دروغ ندی زا پیغمبر ہے دا دروغ ندی صحیح او بیا کلا کلا سرے دخل قبیلے زکر نمکی ویتما پیجن زا پوپل سرے سوئے یا ویتما پیجن زکر زائے صحیح شو مونگا بوا ویتما پیجن زکر زائے صحیح شو پیغمبر علیہ السلام زکر پا قبائلو کی دادا دا قبیلی نم دے دیر زور لدی قبیلی دا نم سکر دا دیر زور لدی لیکن از منچ نور قومون سر مونگا ویتما پیجن پشتنے جسے پشتنے لنے پشتنے مانا دارا چکر پا جہالاتو مدرے زبو لاتی گیا صحیح مما دیتا ہوں مجبورو چھ پا جہالاتو مدرے گا یعنی دیتا ہوں مجبورو چھ پا جہالات بانے ادرے گا لیکن بعد افراد دا خو خلق و مون زمون دا قام مطالق دیر لکی تھی جوڑے کری دی یو پشتنے چاہتا پوسو کو ویستا عمر سورا دینا ہوتا ہے دیر شکالا یہ سورا دیر شکالا نو لس کالا بعد دی بیاتا پوسو کو ویستا عمر سورا دینا ہوتا ہے دیر شکالا اگر تک دیر اپار کتا ہو لس کالا مخت مات ویلی تی دیر شکالا ویسا وہ پشتنے سے بخی ہو خبر ہے صحیح شک په خبره نه خو چې وړه دي نو خبره نه اوریدل خو خبره او خبره کې فرق دی. خبره چې په کومه خبره به ټینګ ولاړ صحیح غیرت خو شه دي خو که سړی په غلط ده کې نه بیا خو نه ده کنه. زمونږ کلی یو شاعر ډېر ښه شاعر دی او بخي هغه به یعنی یو کلام یې ویلو د غیرت باندې خبره کړو نو اور خو ډېر تعریف کړو خو بیا دې دا غلط استعمال چې موږ پښتانه کوو د غیرت غلط استعمال کوو نو هغه به د پښتو رواج کې نوم چې د غیرت دی میر نواز تیخ ته کوي د دې غیرت صحیح. تاسو خو پښتون وایي موږ پښتون وایو موږ شین نه وایو موږ خین وایو صحیح. نو بیا هغه د موږ پښتون ننګرهار ودان دی موږ خین استعمالو کنه یعنی تاسو په تهجی کې خین نشته زمونږ تهجی کې خین دی شین دی سین دی خین دی. دا خین چې دی لیکلی سین په شان شي یو نقطه به بره یو پلان دی دا خین نه ده دې ته خین وایي. او خاطر د خین لکه استاد اوښ وایي کنه موږ اوښ وایو نو دا اوښ خین سره لیکو خین سره نه لیکو بعد لیکوال خین سره لیکو خو موږ یو سبزي په خین سره لیکو نه دا شین چې دی نه هغه تاسو برین تیل دیت موږ خین وایي نو اوس دغه دا پښتون لفظ ده کنه نو زمونږ وطن کې یو لیکوال هغه د دې یعنی حروفو په اساس باندې د دې تقاضې وی لومبه د پی درو ټکو والا پی د پښتون یو صفت به پت پالل څه شي تاسو پت پالل تاسو لفظ څنګه نشته به یو خبره پت پالل ښه پتیال دی تاسو به پت پالل شي ها نو دې ته وی پت پالل دوی مر پسې خین دی خېګله کول دا شګړ صحیح. او دریم ور پسې دی تی تور چلول او سلورم ور پسې دی واو وفا کول او پنځم ور پسې نون نن کول نه هغه پښتون کې ودا پنځه صفات وي فت به پالي وې فت به پالي خېګړ به کوي تور به چلای وفا به پکې نن به کوي دا خطرې ها. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته انا ابن عبد المطلب زد عبد المطلب جی انت سما پی جنے زما قبیلہ پی جنے بس خلق صاف کہ دا اس په قبیلہ نوم چې واغسته اوس مونږ کوی د اهل مکه په دغه کې په دسترس کې صحیح د اهل مکه په دسترس کې د چې د قبیلې نوم واغسته دا قبیلہ بران رابان راځي د څه سره راځي قبیلہ که مسلمانان دی که نه دی او چې قبیلې نوم واغسته اوس باغیلہ باندې ټیک کوي بیا یاد استاف صحیح. او چې هغه استاف شو صحابه له خدای به استقامت ورته پر له واپس شو او چې واپس شو بس دا به جګړه تر او جنگېدل دا به جګړه تر چې شپږ زره خلک یې گرفتار کړ سرور دغه جنگیالیو سرور دغه څو جنگیالیو نشر دي ماشومان شپږ زره خلک یې گرفتار کړ سوره شپږ زره دای کې جان لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره یقینا الله تعالی امداد کړي تاسو را په ډیر مواقعو کې ويوم خنين الأبر وزد خنين إذا جبتكم كثرتكم شكل تاسو دي خوش على كري وي فخر يكري وي سشي فخر يكري وي كثرتكم دير والي ستاسو فلم تغني خلقو دي شتاس فايدة در لكرا شيئا لك غليو وضاقت عليكم الأرض اتنگ شتاسو بانزمكا بمارا خبت سرد فراخيو توسعت دينا نو دا محاوره ده چې تاسو داسې منډې والې چې لار درته نه معلومه چې کوم خوا وتښتو نو داسې تیښته وکړه چې لار درته نه معلومه لار به سر وکوه ثم وليتم مدبرين ابيا وغوي تا تو شا کول کی دشمن خپل تا ثم انزل الله سكينته بیا الله تعالی نازل کړ سكينته سكينته اطمینان پر قال رسول په پیغمبر په مینار باندې وانزل جنودا نازل کړ الله تعالی لشکر فرشتو نو تروها چې تاسو نه ویلې وعذب الذين كفروا او عذاب ورک الله تعالی کفال چې پر کړو وذالک جزاء الکافرین او دا بدل د کافرانو ثم یتوب الله یا توبو کا الله تعالی من بعد ذالک پس د دې علامه رجوع وکړه علامه پاچا باندې یشاو چې الله غفتر والله غفور رحیم الله تعالی بخونکی مهربان دی یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو انما المشرکون نجس خبردارا چې مشرکان نجس خلق دی مشرکان نجس مونږ پلیت وایو فلا يقرب المسجد الحرام پس نبنزدیکی مسجد حرام تا بعد غام هذا پس د دې کالنا وان خفتم غیلتا اوس دا په اعلانو د پیغمبر طرفنا چې نن نه بعد دا پروهیبیټډ ایریا ده مشرک به دې ایریا ته نه راځي نو ورسره خو ریزرویشن هم وي چې دا اعلان وکړو چې مشرک به دې ایریا ته نه راځي نو زموږ دې سره تجارتونه دي بزنسونه دي غلې به راباندې بندې کړي فلانی اقتصادي امبارګو به راباندې ولګي سمون کړه باندې اقتصادی امبارگو نو اللہ داغی جواب ورکی وَإِنْ خِبْتُمْ غِيْلَةً اَكَتْعَاسُ يَرَيْگَئِ دَفَقْرُ فَاقِيْنَا فَصَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ پس درد چی غنی بچی تاتل اللہ تعالی من فضلی فَمِهْرَبَانَئِ قَلْ اِنْشَاكَ اللَّهُ غَارِ اِنَّ اللَّهَ غَلِيمُ الْحَكِيمُ تاکی سر اللہ تعالی غالم و حکمت والده قاتل الذین قتال کئی آکا سانسرا نو دلتے ہو مسئلہ دا نو چې دا حکم د مسجد حرام دی او که دا حکم د حرم دی هر چې مسجد حرام دی دا خو د دغه جومات نامه ده څه نامه ده د جومات د مسجد خو هر چې حرم دی نو زمین حرم دا خو ډېره وسیع علاقه ده لکه جدینه چې سړی راځي نو یویش یا دویش میله وړاندې د حرم حدود شروع شي څومره میله وړاندې هلته کوم دی چې روډ جدا کېږي لیکلی دی فار مسلمس بلې لیکلی دی فارنان مسلمس نو دغه د حرم حدود دي دغه نه سلو ور طرف ته حدود چا متعین کړی پیغمبر چا متعین کړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدود متعین کړی دي نو دې څه وای حرم زمین حرم وای ورته یا ارض الحرم وای ورته د حرم مکه اوس د فقها او پکې اختلاف دی امام شافعی او احمد ابن حنبل رحمهما الله هغه دواړه وای چې د حرم مکه ته د کافر راتل ناروا دي او امام احمد دا حدود څه کوم ځای دی امام مالک او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وئی چې دا حرم زمکه تر نن وته خوشی خو پاتې کې به پکې نشي پاتې شي ورته خو پاتې کې به نشي او هر چې مسجد حرام دی مسجد په مذهب د سلوه والو ائمه مسجد تر نن وتل د غیر مسلم هغه مسجد ته ناروا دي مسجد حرام ته دویمه مسله دا یو مسله شو دا حرم او د مسجد حرام نه پاره چه آیا دا حکم دا دا مسجد نبوی هم دے یا دا حرم مدینہ هم دے او کنا امام شافعی او امام احمد اگئی بیا دا دے قائل دی چه دا مکی پا حرم کی کم شے ناروا دے اگا دا مدینہ حرم کی هم ناروا دے دا مکی حرم کی ناروا دے نو دا مدینہ پا حرم کی هم ناروا دے لہذا دا مکی حرم تا کافر نشی رات لیں دا مدینہ حرم تا هم نشی رات لیں او دا مدینہ حرم دو غرونه دیلتا یو تو وی جبل عیر سو ورده جبل عیر ها او بل تو وی جبل ثور ها سیترا او ریترا ثور لهذا ده جبل عیر او ده جبل ثور میستی دا ده مدینه حرم دی نو دغه دوار امامانو په نیز باندې دغه علاقې ته هم کافر نشینه نه وته خو امام ابو حنیفه او امام مالک فرمای چې ده مدینه ده حرم احترام په خپل ځای احترام خپل ځای خو حکم آغا نه دی کوم چې د مکې د حرم دی حکم آغا نه دی کوم چې د مکې د حرم دی یعنی هلته کافر نشي پاتې کېدی دلته پاتې کېدی هم شي د امام ابو حنیفه او د امام مالک پنځ درېمه مسله هر چې مسله د مسجد ده نو چې مسجد ته غیر مسلم نه وته شي او که نشي نه وته نو بیا امام شافعی او امام احمد وای رحمه الله چې دا حکم جنرلی اپلای دی هر مسجد ته چې غیر مسلم به مسجد ته نه راتلی غیر مسلم به مسجد ته ځکه الله تعالی وایي انما المشركون نجس دی نجس دی لهذا مسجد پاک ځای دی آی ټایم راځي امام ابو حنیفه او امام مالک وایي رحمهم الله چې نه دا حکم خاص دی مسجد حرام نه پاره څه نه پاره مسجد حرام نه پاره هر چې نور مسجدونه دي نو که ظاهري پریکې پې نه وي کافر شي هغه ګنده نه دي یا د بوت سره نه راځي ورته دی امام سره الله علیه اپروچ دم رتیل دی وای کافر مسجد ترا پر دینه هغه بس تر دینه واقف کیږي څنګه هغه بس تر دینه څنګه واقف چې دیسه کوي مسجد کې د دې وجه کوم غمو بي دعوت ورکو چې ټلیفون کې سو دیونستان سلونتان رازی کنا سلونتان کل رازی نزورت بیان چیز جمعه پر راشی او فلانی ٹائم راشی زمانگا سپیشل سرمانی بی ناغب هم افضل کئی او بیاد آگین بعد چیز لکچر خوالی لکچر برتا هم درکا صحیح نو بیاغی تپوسو کی وی سب یعنی ریکوائرمنٹ سی دی نزورت هم ریکوائرمنٹ دار چی مینز کورڈ برا دی پر بن بن را دی دیر پاری را بار چی مونگا او گوری چی مونگا سب قاتل الذين قتالوا يا كسان سرا لا يؤمنون بالله كي ما نسات الله تعالى بانه لا پورز داخر بانه ولا يحرمون ما حرم الله ان حرام يا حرام کری دی اللہ تعالی و رسول اللہ ولا يدينون دين الحق ان غرقے نے اختیار دین حق من الذين اوتوا الكتاب دعا کسان چور کرشے دے ورت کتاب حتى يوتوا الجزيه نو اللہ تعالیٰ فرمائی فائٹ ورسرہ اوکے چکل فائٹ شروع شروع فائٹ ورسرہ کوئی حتی یعطل جزیہ تردے چی اغی جزیہ ورکورت کی جارشی تردے چی اغی ورکی جزیہ عن یدن دکسف پلنا ید مانا لاس دلاس پلنا یعنی دکسف پلنا وهم ساغرون اپا دی حالت کی چی دی زیر بیستا قانون تا ساغر مانا چی دی سوی یعنی کتا بیستا قانون تا سبجک بیستا قانون تا سار قانون لاندین اس مسئلہ دغل تولی کا کہ آیت ہو بظاہر صرف اہل کتاب تو متوجہ دے چاہتا متوجہ دے اہل کتاب تا چکہ اہل کتاب یا داغی یا اسٹیٹ یا داغی انڈیویجولز داغی اسٹیٹ یا داغی انڈیویجول زان اسلامی ریاست تا سبجکٹ کی سدہ دا اسلامی ریاست قوانین منو ندی حصیو دیسرا دا الحاق اعلان کب ندوی بانی جیزے کے خود دیسی ٹیکس سب ذکر چھ حکومت خوبا چلے بیت المال پیسے گوڑی کنو گوڑی پر ٹیکس پہ چلے خدا ٹیکس اگستے چیز آگا چانا غن یدن چی اگا کسب کئی چی سے کئی یعنی پر کسب قادر بھی چی پر کسب قادر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو پر لیبر باندی خود ہو دولس دینار دکال یعنی دمیاشتے نا دمیاشتے یو دینار دولس دینار دکال دمیاشتے یو دینار پر متوسط باندی خود ہو یعنی درمیان حال ہونے چھو سلیرش دینار دکال او پا غنی بانے کے خود او اتس سلوی اس دینار دکار خدا ڈیپینڈ کئی پا حالاتو بانے بے ڈیپینڈ کئی حضرت عمر حالات دغو صحیح خو یوان حضرت عمر را روان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو یہودی اگر چاکو سکے ولارو خیرات گفتا صحیح کہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ را دے سڑے بڑاو دب شپیتو کالو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رتے ما حضر ذل والحوان تاسو رسوائی دا اخیراتو نو غفتل خو ځان رسوا کولی ته ولی دا ځان رسوا کوي ولی څه مسله ده هغه ویجي د ټیکس د جزیې د ادا کولو تاریخ را روان دی او زه خو بوډا سړی هم کسب نشم کولی بوډا سړی کسب نشم کولی نه هغه دولس دینار راپر نشته نو هغې له پیسې جمع کوم چې حکومت ته جزیه ورکړم حضرت عمر رضی الله تعالی داسې دی هیبت نه ولرزېده نا سړی ځان سره را روان کړ او راغې حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی دا د حضرت عمر رضی الله تعالی وزیر مال وزیر مالیات وزیر مالیات ته یو ډیکلریشن وکړه چې د کم غیر مسلم عمر د شپیتو کالو نه زیات شي څه شپیتو کالو نه زیات شي دا به ټیکس معاف دی او صرف ټیکس نه دی معاف هغه ته به ویلفیر ورکوو هغه ته به څه ورکوو ویلفیر به ورکوو او یو جمله یې وویله وی ما انصفناه لو اکلنا شبیبته ثم نقتله فی الحرم دا خو به د انصاف تقاضا نه وي چې کله دې ځوان او ګټلې نو موږ د ځواني سره شریک وخوړه مونږ د ځواني د سره شریک او باندې ټیکس ورکو صحیح او چې بوډا کنه اوس به رسوا کوي خلک کوڅه کې بوډا لري خیرتونه به وایي څه قیمتي جمله وي او به مان صف نو لو کنا شبیبه تو ثم نقتلو فی الحرم دا د انصاف ته قضا نه ده چې ځواني او سره مونږ شریک او پړه او چې بوډا شو نو سې ذلیل وو چې لګیا خیرات وړه نو غیر مسلم چې بل سپیتو کارو شو ټیکس به ختم شو او حکومت طرف نه ورته ویلفیر شروع شو دا ویلفیر قانون حضرت عمر د دنیا کې متعارف کړی حضرت عمر نه روانه د بل فیر قانون نو سب ولې متقاعد شي دی او موږ او پنشنیر شو نو خاله پر کوشار کو یعنی چې بیکار سره نه بیکار سره به ولي اسلامي اساس خو بیکاره ته نه پوي اسلامي اساس ته ماته ته ویلو حقوق المواطنين على الدوله من ارتبالي بای فورس اسلامی ریاست پر خلق بانے کار کئی خاصا فورس اگر کار دوسی پر مامور تو ٹھیک ہے نا خود دل دکاندار نے ٹیکس خبر سے حضرت عمر ہٹور تو کو رکھا تو کیا خدار چاہے ٹیکس خبر کا وقالت اليهود عزير ابن الله يهوديان ويچ عزير زويد الله دے انگریزی کو ازرا ہوئی او دغی مسایا ازرا دے ادال تولی چھے یہود عقیدہ دارا چھے مسایا برازی او مسایا ازرا آئی جی آر اے قرآن ورتا عزیر ہوئی عزیر علیہ السلام جزا پیغمبر دے او دا کرسیانانو او دا مسلمانانو مسایا عیسیٰ علیہ السلام و سلام دے سمونگا دوارو دا عقیدہ یہ ودا چی رازی با مسایا سوک عیسیٰ علیہ السلام و سلام یہود وی سوک برازی ازرا صحیح شو اس بیاد آغین و رستا دال تولی کر دا یہود و عقیدہ دادا چی عزیر علیہ السلام برازی چی گریٹر اسرائیل قائم شی اسرائیل العظمى او دا عیسیانو عقیدہ دا چی عیسیٰ علیہ السلام بتبرا دی چی اسرائیل العظمى قائم شی گریٹر اسرائیل گریٹر اسرائیل کے موجودہ لبنان دولی کا موجودہ اسرائیل موجودہ فلسطین اردن سارا سینا یہ وسیع حصہ دا ایجپٹ ٹول سیریا یہ وسیع حصہ دا عراق او یہ لو حصہ دا سعودیہ شامل دا دا کم جنگ چی شروع دے دا جنگ پولیٹیکل نہ دے دا مذہبی جنگ دے صحیح شو دا سچے دے دا مذہبی جنگ دے دا مذہبی جنگ دے دا اسرائیل العظمى دا قیام دا پارا اس عزیر علیہ الصلوۃ والسلام سوکو کرچے اللہ تعالیٰ فرعون غرق کر نو اللہ حکم کو موسیٰ علیہ السلام تا کہ بنی اسرائیل واپس ہولی لینڈ تا بودا ارے اسرائیل العظمى تا ہولی لینڈ ہوں گے ارض مقدس خدای پا غلامائی کے دا سے ایڈجسٹیو چی دین دا غیرت مظاہرہ نہ کی دا لہذا دا انکارو کو سورہ مائدہ کی تفصیل موجود دے نفیہ قوم جبارین وَإِنَّا لَا نَدْخُلَا عَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا وَأَلْتَ دِرْ جَنْگِيَالِ قَوْمُنَ موجود دی سوک دی جنگیالی چرے جنگ دیر تک لوی مونگا ازام خونم رو چلتا سو دو کسان دا موسیٰ علیہ السلام فالاورز دا یو نم دا کالب او دا بل نم دا یوشع انگریزی کو ورتا جاشوا ہوئی جاشوا دے دوارو دے قوم تا ہوئے چھ گورا دا اللہ حکم دے تاسو حضم اکی نو اللہ بدل قوت در کی زمان شیخ صاحب بوئے دلہ تڑے جب پڑی تڑے بیام دے جنگ میدان تنزی خود موسیٰ علیہ السلام تا ہوئے نا کہ خام خواد دا غیر آدھے نو تاو ستارو دے لڑسی مونگا نزو لہذا بطور پنشمنٹ اللہ تعالیٰ حکم کو چلو دی سارا سینا تو باسا چرتے ہو باسا نو دا کو یو گونا پنشمنٹ تو دے پارا سارا دا چیزو کشڑے دا آبادائی میں نو دا سی شیر پنشمنٹ تے خو سارا دا پنشمنٹ تا اس سے سجیر کیوا چلو دی مانا دا نا چلو گے بیمڑے ضروریات کو بورکے اللہ تعالیٰ پا سارا سینا کے من او سلوہ والا ارینج کر من سلوہ سلوہ لا کوئل سوچے کرک نو دا کرک بے سیس کباب بے کول ٹول رس سکتا سے پلاس بیرا نہیں سر عجب شو خدا خون بتو کی کرا با حیات کی دا کرک دیر واجب خون کر نو دا کرکان دا دی یعنی دا سے امنا چشکار تا بے ضرورت بس دا سے پلارا بگر دیدن اغان حیثت دغش شانگی اغان نشنی والی چیز ہے او پلارا کی بے رہونی والی نو بس ری تاول بے او من دا دی دا دباغ ہونے ہی کیا نا تو زیادہ واقع تھے احتاظ ہم واقع تھے منگا وطن کی دباغ ہونے پوری یہ چھل ہوندے اختبی دا سے لیس دار تا سو آئے ہوتا کنڈو ادرا کنڈو رو کانے کنڈ او دا کنڈ نو دغت سے دا دے کنڈ پر شکل شے یو روایت کے خورا دیجی پس مکہ بدا سے پروتا رشپے بہو رہے دو او پر روایت کے لئے ہونے پوری بانا خطر شوگر کلی کتا نو بس وہ ترش شے والا پکار ہو خوک شے والا پکار ہو جن کے خوراک سے سوی میں دعا یہ ترش او یہ خوش دعا رسی جا موجود ہاں نمبر دو ایم دیتا دو بوز اور وہ تو سارا کے اوبنوے موسیٰ علیہ السلام تا اللہ حکمو کہ دا تیگا پا دے لخت اوہا نو دا غین دول سوالے روانے شو سار ڈرنکنگ واٹر فلٹر او سارا کے خود روزی گرمی دے روی الله فرمای وظللنا علیهم الغمام چه کله بم گرمی سخت شو نو ما بده باندې وریو ساتله شړک چلویش کاله دوی دغه د پاتیشو قران فرمای 40 سنه یتیهون فی الارض 40 سنه چلویش کاله نو په چلویش کاله کې په غلامای کې کم اجسوی خلق کیو کوم رسو چې د کوم ځین غلامای کې ډیر شو ځاینه غیرت نه کیدا نه یسو ایم رسو او نوې نسل دا په آزاد فضا کې دی ولک شو نوې نسل نو سارا فضا خو آزاد فضا ای او په آزاد فضا کې څوک پابندای ما باندې نه مني کومه نه ریسټریکشنز نه مني او نو اوس نه اوس نه صحیح اوس هم په ډالو ورس وای جنگ شروع نو دغه نوې نسل چ غلامی دې فطرت نو لہذا یوشع علیہ الصلوۃ والسلام هغه دو کسانو کې یو کس ځکه موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام دلته سارا کې وفات شو نو یوشع علیہ الصلوۃ والسلام دوی راوستل هولی لینڈ ته یوشع جاشوا هغه خو د دې حکومت قائم نکړې شه خو بار تقدیر د هغه ځای د حکمران په تایید د قضا او نظام دې لپاره قائم کړ څه نظام د قضا نو دای بخبری مذہبی فیصلی خپل قاضی تراو دی اسرائیلو بخبری مذہبی فیصلی خپل قاضی تراو دی رسو دوی بانی جالوت مسلط شو سو جالوت انگر اب دا یہودیانو دا کرسیانو کتاب کرتو ہے گولایت گولایت جی او ال اے وائی اے تی گولایت قرآن کرتو ہے جالوت اگر جالوت دای سر دیر ظلمونو کل حتی چل دوی خزم وین ذکرے اور نوجوانانے والا غلامان کل د تالوت مشرای کې تالوت ته انګلیزی کې هغه یعنی کریستیانانو کتاب کې رجوګانو کتاب کې دا غنوم ده سال اس ای یو ال سال قران ورته تالوت د تالوت په لیډرشپ کې د جالوت سره یو مقابله وکړه قران کې دغه ذکر سورې بقره کې وقتل داوود جالوت واعطاه الله الملك داوود علیه السلام جنرال په دغه جنگ کې هغه نیک په نیک باندې ګولایت مرته څوک مرته جالوت تالوت د مسلمانانو په کې جالوت دا کافر لیو جالوت مرکو اور تالوت نباد داود علیہ صلات و سلام حکمران شا تالوت دا 10-20 بیفور جیسس دا تا 10-4 پوری 10-20 بیفور جیسس تو 10-4 اور داود علیہ السلام دا 10-4 نا تر 9-65 پوری 10-4 نا تر 9-65 پوری اور داغا نباد سلیمان علیہ السلام 9-65 نا تر 9-26 پوری بیفور جیسس before Jesus counting otherwise کی 926 خود سلیمان علیہ السلام نے بعد پدے کی بیا دنیا پرستی شروع شوا دینداری ختم شو دنیا پرستی شروع شوا ڈالر پرستی شو لہذا دا پیسے کو نفرتوں نے پیدا کری لہذا دا ایک دو مین گروپ نے جوڑ شو اور دا ریاست پر دو ایسو تقسیم شو ریاست پر دو ایسو تقسیم شو یو ایسا ناردن فلسطین او ایسٹرن جارڈن د دې حکومت او د سټیټ نامه و اسرائیلیه سنامه و اسرائیلیه او د دې کیپیټل و ساموریه ساموریه دا په دې ویسټ بانک کې ده اوس هم شته او صدر فلسطین او بل علاقه د ادوم اے ڈی یو ایم ادوم دې باندې دویم سټیټ قائم شو دا دې نوم یهودیه دې یو سټیټ نوم اسرائیلیه د دویم نوم یهودیه او دا دې کیپیټل یروشلم کوم ځای چې بیت المقدس ته یو زمانہ دوی باندې بیا راغلا چې بخت نصر په دوی باندې مسلط شو بخت نصر بادشاہ د عراق بادشاہ هغه بیت المقدس هم روان کړ انګریزي کې ورته وایي نابخت نظر پر شي نن خدای بخت نصر انګریزي کې ورته وایي نابخت نظر ډیره زمانہ بعد الله حضرت عزیر علیه الصلاۃ والسلام په سلور سوا اته پنځوس بیفور جیسس کې راولېګو سلور سوا اته پنځوس 458 هغه دا جلا وطن يهوديان یو ځای بل ځای نه راغون کړل ته ټول جلا وطن شو د بختینه سره د اٹیک نه بعد ډسپرس اینڈ سپریډ اٹ هغه دا راغون کړل او واپس راو سر فلسطین ته چونکه بختینه سره چې کله دوی باندې مسلط شو ناغوه چې د يهوديت بنیاد ختمول پکار دي لہذا د آسمانی کتاب تورات یو ورقه مغه دنیا کې پرې نه خو دا ټول اوس ورو دا اوس دنیا وایي چې فتنه سره جوړه معاذ الله وای دا قران نه جوړه نه وو په فتنه سره دا فتنه سره جوړه دا تورات نه نو الله چې عذر علیہ السلام راولېګو او د یروشلم تراغه نو الله تعالی تورات د الف نه تر یا پورې یعنی فرام د ویری بیګیننګ اپ ټو د ویری اند دټ هول بوک دټ هول بوک دا داغه په دماغو کې الله انسپایر کړ انسټال کړل لہذا هغه د خپل میموري نه ټول تورات يهودو ته واورو او د موسی علیہ السلام د دین تجدید وکړ څه وکړ تجدید اوس دغه یو سپر میترل شو ما فوق الطبیعت څه شی ما فوق الطبیعت سپر نیچرل شو چې حضرت علیہ السلام وکړ لہذا يهودو ورته د خدای زوی وي یعنی هغه دومره امپرس شول دنه څه شی ورته دغه د خدای زوی دی اوس دغه پته لګیدا سیف الله خان په تفسیر کې دا فائدې ما فوق الطبیعت میتافیزیکل څه ته وایي انګریزي کې ورته څه وایي ها میتافیزیکل وقالت اليهود يهود عزير ابن الله عزير دا الله ذوي دي وقالت النصارى عيسايانو المسيح ابن الله چه مسيح ذوي دا الله دي ذالك قولهم دا دوي خبر دا بأفواههم صرف دخلو خبره دا دي سه بنیاد نشتا ندي اوه خبری بنیاد شتا ندي اوه بنیاد شتا يضاهئون قول الذين ادعوا يضاهئون مشابه خبر الكافرين سر من قبل چه مسجد دنیا تلو اگر چون سوک میتافیزیکل خلق کتلی چه سحرکات کنا یا میریکل کنا صادر سو نا غیب و تیا خدای ہوئی ارتبق لئی جی ہوئی ما اللہ تعالیٰ فرمائی چه دا دا انسان دا عقل کمزوری دا دولت دا دا انسان دا عقل کمزوری دا چه سو قوت دا دا عقل دا اپروچ نا بالا بی او دے چانا محسوس کی میرے چانا یو دا سے قوت محسوس کی چی ردد عقل دے اپروچ نا بالا گی نو دے تیا خدای جو کی یا تیر خدای زوی جو کی پتہ ہوتا کیسا ندی وجہ منگم دے اولیاء اللہ نا اکثر خدایان جو چانا زوی غارو چانا واد غارو چا پا قبرون بانے چرگان اللہ رو چا پا قبرون بانے میں ذرا لو صحیح شا چانا بزنس کے برکات غارو دار انسان دا عقل کمزوری دا دا يضاهئون قول الذين كفروا مشابه لطول دا كسان سرا كفروا چه كفر کرد من قبلو مخير دينا قاتلو ملا حلاك جي كي دوئي الله تعالى لعنتي لي كي دوئي الله تعالى انا يوفقون دكم زان دوئي پشکولشی اتخذو احبارون دي جول کرد احبارون پر ربائز احبار مانا ربائز تا دي يهودیان بھی ورهبان او خپل مونږ د کرسچیانانو وی الله تعالی فرمایي يهوديانو د خپل رب ایز نه خدایان جوړ کړی دي او کرسچیانانو د خپل مونږ نه خدایان جوړ کړی دي اتخذو احبار او ادغه ایت عبد الله بن سلام رضی الله تعالی به صحابي دی اولو عالم دی به صحابي دی اولو عالم دی دا يهوديانو اتنت کتاټی و او مدینه او پښامه په ټوله علاقه کې سو په ایمان نور اوره دا راوي پنځ باندې سو اتنت کتاټی و د تورات ډېر لوی عالم لك امام ابو حنیفه دا څه لوی سره لہذا ټول يهوديان فاينل ډیسیژن بچا کو عبد الله ابن سلام خو چې کله پیغمبر علیه السلام مدینه منوره ته راغی عبد الله ابن سلام وایي چې ما واره د نزی ملاقات ته لاړم عزت لاړم کوم ځای ته د ابو ایوب کور ته رضی الله تعالی عنه ابو ایوب نه میجال ته وته زه استعمل مصر ملاویږم یا غوې جز په تبوته کوم پیغمبر علیه السلام تراغی ویجی د يهودو اتھارټی عبد الله ابن سلام سره خپل علماء او راغله ملاقات کول کوه تمر اسلام راغله نجراغه پیغمبر علیه السلام کو ډیر حکمت عملی والا سره صحیح هر یو سړی به خپل احترام ورکو نو ته مرحبا بحب اليهود او د يهود اتھارټي په خیر اوس چاته چې عزت خبره کوي خدای خوشاله شي څنګه او زمونږ سره رحمت تو کې او شاهزاده سره په خیر څنګه دې خوشاله شي او کړه غزما ترزوی صحیح شو دا ټول شاو غاندو نو دوم جا ده بای قندارا خطول بقا با طول ای مونگا مامل سیجو کنن سنی سلام ده بقا چو زهر خانو طول خلق بای مونگا مامل سیجو مونگا قنداری این کر رجو سنی هاو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر احترام سرکینو عبداللہ ابن سلام پخفل او اماشی کولنبی نا درو کتر نو چه تورات و انجیل کی میں دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم خولیا چې الله بیان کړی دا هغه مې ذکر کړی او فعرفته ما په هغه وخت اکنالج کړ چې همدغه دی ما اکنالج کړ چې همدغه دی خو بیا مې یو ټیسټ پرې وکړ او هغه ټیسټ دا ته نه چې ما ته سوال وکړ ما قتل نه ما تورات کې قتل لی چې پیغمبر صدقه نه خوري پیغمبر صدقه نه خوري البته گفت ورکوي نه گفت لکه څوک تاسو گفت ورکوي چاہے دی یوې پیسې دی یا دی یو ڈالر دی صحیح نو شکریا دا کاتاله عزت درکې نو دې دې ته وسوګ دې ته نه ګوري چې پرای به سور دې دې ته خو دې ته ګوري چې د خپل خان مال عزت درکې صحیح یو کلم دې بس راته راک دې یو ډالر دې په تورې کې ماته راک جزاک الله بارک الله فیک هغه تاسو ته دې کلم نه راکړو ختم ما خو به ساته جفت دا کار په خبرې گفتنو سبلا کانا گفتنو مو وقت روڑا ملتا ہو رو گفتنو ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا ماتا نہ دزاب کو قیمت نہ چھڑا گولے سیدار یو ملین دے کہ یو بلین دے کہ اسا گفٹ چا دی یو ڈالر تے کام در کر داغی بدلہ رتول زمکا عثمان نشی کیڑے سکا خطر عزت در کر صحیح خو پیغمبر علیہ الصلوۃ و ہر پیغمبر دے گفٹ قبلے خو صدقہ خورینا وی دی اسنا کہ چا سو فرمائے راڑے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے یہ حدیث صدقہ دا وی صدقہ دا پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو یوب تے قسمھا علی الفقراء دا غریباں نوں بان تقسیم کر حضور اسلام لاس پر تومر لگو ویدہ غریبانوں بانے تقسیم کا ویدت صاحب بعد یہ عبد صحیر آگے شہدی راڑے سی راڑے شہدی راڑے پیغمبر اسلام تے حضی حدیعہ دا جی گفت دے پیغمبر اسلام تے اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ ابن اسلام بوئی بس اتنا رس گرہ خمام مکین ہو دا مزید کی انفرمیشن ہو بیما جی کلمہ راتا ہوا ہے سرات ہوا ہے کلمہ راتا ہوا ہے اور اس مانا بعد دا یہودی اور لوئے گروپ راگے نیما پیغمبر اسلام تے چی یہودیان تا پیجنی صحیح پیجنی دے صرف زدہ غصت دی نبادی مہنی پہ ماتے دا سنگا پہ مورتے جس دے خواتا کمرہ کی جنم چی دوی راشین زمان متعلق تا پوسو گلینا چی دا سنگا سڑے دے چی دوی راشین پیغمبر علیہ السلام خیر مقدم ورطاو کو پا خیر ستوری مشہ کی نئی سنگا حال دے طبیعت خدے کور کی خیر دے ٹک ٹاک فلان فلان دے بی آئے تا پوستے کوئے دا عبداللہ علیہ السلام تاسو کی سنگا سڑے دے ایو سیل کریم ابن الکریم دیر لوی سڑے دے دیر لوی خاندان سڑے تعلق دے دیر لوی علمی خاندان دے دلوی علمی خاندان دے خود مونگا سیدان دی خود مونگا سراران دی یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطا ہوئے کہ آغاز ماد نبوت اعتراف کی نبیہ ایوی امکان نشی کے دے صحیح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطا ہوئے آغا اس لکھ ساتھ وانی را غرب او ما سر ناس توکڑا او بے ازمہ دعوت قبول کر نغٹول یہودان پیو آواز ہوئے پیو دیر خبیص سرے رہے دیر خبیص خاندان سر داغا تعلق دے نا عبداللہ علیہ السلام را پاسے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیماجی کاتے ہوئے دے سیدہ خبر دا زد دا خبر اسے د زد نه نه هو پیغمبر اسلام دا آیت د دمر لوی اطال تی وړاندې او زل اورست اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله چې يهوديان خپل رب ایس او عیسایان خپل ماوس دین رب ارباب جمع د رب دا خدایانه چې جوړ کړی د الله مقابله کی عبد الله ابن سلام ورته یې رجی دا خبر ز پوه نه شوم يهوديان خپل رب ایس نه خدای جوړ کړل او عیسایان د خپل ماوس نه خدای جوړ کړل زمون په يهوديت کې خو ربي ته خدای نه وایي پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته خبره ده ویلو نه ده خبره ده عمل ده خبره ده عقیده ده وی چې بیا پوه نه شو وی آیا د خدای حرام به د ربي دوی له حلال ولنه او د خدای حلال به د ربي په دوی باندې حرام ولنه خو یې او دا کار کوم کو پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته خدای تصور ده حرام او حلال او څوک کولی شي وایي الله به شي دا شي حلال دې شي حرام دې د خدای حرام حلال او د خدای حلال حرام او د خدای پارٹی چیلنج کول دي پر ځار خدای جوړه دې ما یې خبره مو زين کړه نه یې باندې پوښ تم پوښ ان سلام ده او یا ته تم زين کړه چې څنګه اتخذوا احبارا دای جوړ کړو احبارا او خپل ربای زروبان او خپل مان سرباب خدایان من دون الله بغیر د الله دا والمسیح او عیسی ابن مریم دوی د مریم د نه رب اولاد جوړ کړو بلکې ستل دسه جیسس لارد وما امروا الا كذيت حكم نوشو الا ما گرد دے قبر لے عبدو الہ واحد تے دوی بندگی کے دیو خدائے لا الہ نشتے معبود الا هو ما گرد غ اللہ دے سبحانه پاک دے اللہ لا ہم یشرکون دا شین کی دی شریکاں جوڑے یریدون دوی دا غواری ان یطفئوا نور اللہ چے دے ملکی لائٹ اور اللہ دا اللہ بے افائیں پخلوخ پدو پخلوخ پلو نو دے قورا یو قدر شما سشے شما نو شما چی نونگو لان سوکو تیس پکے ورکو خوز دا بلا بوالا لائف سو دے نو کدی تا مونگا پکے نکارو پکے ورکو ہمری کی غیتا ذکر ہم پروٹیکٹڈ دی اللہ تعالیٰ فرمائی دوی دا تے لکا پروٹیکٹڈ لائٹ دا اللہ دا دین تا تقبل قلوب کو بانے بڑھ گئی نو دا اصل لا حاصل سعی دا سنگا دا دا فروٹلس جاب دے یریدونا دای غواری ان یطفئوا چه ملکی نور اللہ رنا دا اللہ دا دین دا اللہ بے افواہیں پخلو کلو ویاب اللہ اللہ تعالیٰ انکار کئی دا ہر شینا مگر دا دیننا ایو تم نورا چی تکمیل و اتمامو کی درنا پلے ولو کری الکافرون اگر کبت گنی دے خبر لکافران اللہ تعالیٰ فرمائی دوی بلے گئی تکو دو بکی چی دا خدای دا دین رنا دا پر خلو پکو سر مرکی اللہ تعالیٰ فرمائی دو چرک دام لوگا تورکون ہو اللذی اللہ آغباد دے ارسل رسوله چلے گرے دے پیغمبر اصفل بالخدا ہدایت سرا و دین الحق ثابت او رشتونی دین سرا لیظہرہو دید پارچ غالب راوری دادن غلط دین کلے پٹول نظام باندے دجوان پہر شعبہ باندے نو دین سرا پار را گلے چی دجوان پہر شعبہ با دے حکمرانی دغل تولی او دا آیت درے دا آیت قرآن کی یو دا داری آیت نمبر دری دیش دا سورہ توبہ دا آیت نمبر دری دیش کم سورت دا سورة توبة او بيان بعينه دقرنج آيات كي آيات نمبر اتويش دا سورة فتح او بعينه دقرنج آيات كي آيات نمبر نها دا سورة صف حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علی دا دے مضمون دے آيات تا پدرے وار سورتونو کی عمود القرآن ولی سورتا عمود القرآن عمود دا آغا شاتر دے چھ پا دی مائے ٹول بیلڈنگ ولاری سپو لاری چھ ٹول بیلڈنگ پا کم شاتر بانے ولاری یا کم پلر بانے ولاری منگا شاتر ہوئی ورطا تاستو آئے دا لرگو کوتا چھ شاید روڑا کڑی تاست لرگو کوتا چھ روڑا کڑی صحیح نیو پا دا منس کے یو غٹ مضبوط لرگے دا دیوال پا دیوالی خود دی بیاغ بانے وارو وارو لرگی گاڑران موجود دا مانے کرتا گاڑران مون شاتر ہوئی سوئے شاتر اور دا شاتر دے گا اس پتی بانے ٹول بیلڈنگ بلاڑ دے صحیح خدای مکہ کہ یو فقرہ خراب شی یو شی خراب شی دس سقل مار یعنی دا یو شی کی خراب شی پی ہم کار نکے صحیح او دسمات ام نتنگی موتیاز ام نتنگی ہچ شن تنگی زکا چی دل و دماغ پسے اہم شی یعنی بیلڈر باڑی دے پارا خود ٹولنا اہم شی دا دے باڑی دے پارا ٹولنا اہم شے خود کنٹرول دے پارا دے زلو دماغ نا بعد اہم شے پس شے دے شاتر دے ذکر آئے وجہ دادا چھے دا دماغ کل پا خوب ادشی فلیش ادشی نو دماغ فنکشن سی سسپنڈ سی اے پا خوب ادشی آو بس چھوٹی لاکو لگئی کمپیوٹر آت کیا گا صحیح خوب بیان سا فنکشن دا سی دی چھے لاغی تا پا خوب کیم ضرورت دے لیکن مجھ دربانی کینی نصبہ کے لاس بوائے دا سے صحیح او پڑڑا بانے باولے اوڑے آنا کی تو دے اسی پسڑے پٹے ڈاو دی مانا دل سی ڈاو سڑے ویخے بوسی گئے نا حالان تو ادھر ہے اب پودو بانے اوڑی ڈاوڑی صحیح زان بانے سادرم سمئی زان بانے کمبلم سمئی دیکھنا ہے دو جارا کیا ادھر ہے مستقل اگر خبر نہ ہوڑی خود دقا فنکشن چیدہ مانے کئی دماغ ہے نا کئی دات اس پینل کارٹ کئی صحیح دات اگر دولی کا بیاو بیاو دانا ہیر سی در زوال ہو جی اہم مسئلہ دا سیر دماغ و فنکشن کلے سسپنڈ سی نو بیا عارضی فنکشن عارضی تو اسپیسیفک لیمٹ اسو شروع کی شاطر شروع کی صحیح شو کردائی خیب چلے پاکستان افغانستان نا باہر لار سی ہاں میں بیا ایکٹنگ پریزنٹر سو کی گا ہر سو چھوی بازے ملکوں نے کہ نا آخر دو باستے تو بازے ملکوں نے کہ وائس پریزنٹی بازے ملکوں نے کہ پرائم منسٹری تو بازے ملکوں نے کہ اسمبلی سپیکر ہوئی بازے ملکوں نے کہ سینٹ چیئرمین ہوئی نا ڈیپینڈ کئی پا آئین بانے صحیح خدا اگر پاور چھوی نا غلی میٹن بھی اگر ٹول آگا پاور نہ چھے پلے کو رکم چھے ایکچوئل پریزیڈنٹ پلے کو رکھے نا اگر صرف ضروری کرنا سشے ضروری کرنا کیئر ٹیکر ہوں گی سشے کیئر ٹیکر ہوں گے پریزیڈنٹی نا دا سپائیو کار چھے دے دا کیئر ٹیکر فنکشن کئی دیا دا مسئلہ تا چلتا مختی ادا کرے اگر مسئلہ چھے دے سائنس بوم وائے علم الحیوانات بوم وائے علم النباتات بوم وائے نجیتا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ عمود القرآن ہوئی عمود القرآن معنی دادا دلتا اللہ تعالیٰ ذکر کئی دلتا اللہ تعالیٰ ذکر کئی چی لیظہرہو علی الدین کلے چی دا دین با پر طول نظام بانے غالب رہو دی دا دین با په ټول نظام باندې سکه دی به اورټیک کوي ټول نظام دا دین خدای سره پر را لګل دي چې دی به اورټیک کوي ټول نظام نو پته ولګی دا چې د انسانانو یا د دې دین د منونکو دا ته ولیک چې د دین د منونکو د ژوند هر شعبه دا به سبجکټ وي دین ته د دوی خاندانی نظام د څه مطابق به پای صفله خانه د دین مطابق به د دوی معاشي نظام د څه مطابق به د دوی معاشرتي نظام د دین مطابق د دوی سیاسي نظام د دین مطابق د دوی بین الاقوامي نظام د دین مطابق اې دې لپاره لګل دي یعنی دا دین صرف دې لپاره نه چې دې به بس منځونه کې ختمو وکړي صحیح شو منځونه خو تاسو شخصي پرې ده شایخور بچار تدی خروب ها؟ بچار تیشی دروبارد ها اوکر بچه کسی کم ازم سوکر دکار پاتی ریگن شیده واسی اوکار واسی آه اخیده دادی سوکر هم نیست هو اللذی ارسل رسوله اللہ تعالی غزا دی ارسل رسوله چلی کرده پیغمبر اخبر بالهدا هدایت سرا و دین الحق ارشتون دین سرا و دین الحق ارشتون دین سرا ده حق مانا دغل تولی که صادق رشتونه او نمبر دویم ثابت دا استابلیش سیستم دی دا څه دی دا دین وره سیستم دا استابلیش نو ټمپورری سیستمونه دی اگر ډیپند کوي په احوالو باندې د دې وجه روزانه پکې امندمنت کیږي کیږي نه کیږي روزانه د دنیا په قانونو کې څه روان ترمیمونه پکاري ځکه پرون دغه تقاضا باندې تقاضا بدله شوې ده دی صحیح نو دا انسان جوړ نظام خو دا خو زمونږ شه ته وای در اوروپ شو ده اوروپ نه ښه ودا د اوروپ شو ده نو د اوروپ شو دا په دې کله سره دا څه کوي چې صحیح کا سبب بل څه بدل نه خو بس له ولادت او تلون کا دې باندې لا خپل دا ورته راځي دا څه کوي صحیح ځکه چې انسان دې جامع او شامل علم نه لري چې what will happen to him or them tomorrow له هغه ته پته نشته چې څه څه په کار دي له هغه د انسان لپاره بهترین نظام هغه ذات او کول شي چې هغه کې څلور صفات بنیادی بس په لخانه بنیادی خبرې دي اسره عقیده جوړیږي اغه ذات د انسانانو د بهتره نظام ورکول شي هغه بنیادی تو څلور صفاتونه نمبر یو کمپریهنسیو نالج جامع علم په ماضی په حال او په مستقبل نو دا علم یوازې جاري تعالی جامع علم نمبر دویم شامل رحمت چې اغه ذات د داسې رحمت حامل وي چې دوست او دشمن ټول ته رحمت د رحمت پرووایډ کوي ورګه کنه اے کریمه کې اس خزانه غیب قبر ترسا وظیفه خورداري تور خوږه نه کوي درخ ده رحمت رحمت شامل نمبر درین قدرت کامل چې قوت لري سو کې نه چې ته پټی دی نه شي کا هو غواړي چې پلان یې رانیسم او سزا ورکوم نه چې کور بوره دم نشي دی صحیح شو نو علیه الصلاه والسلام زوی نو علیه السلام ته ډېر وې صحابي لا جبل يعصمني من الماء رستا خدای کې حضوري زړه یې غر سر تقیجم د سیلاب ولا وبلی ما پسې انتر خدای چې سیلاب ورسیږي سبحان الله یو ځای کې پتا ایلین کې سلور سو فوټ د او ببر نه ګیری او 850 مایل پر اور باندې تلی یو چرتا د هوټل په یو بالا چت باندې یو سره ولاړو هغه نه نه پکچر هو دا اجر دې د پلاس ورغلې یا سبحان الله کې قیامت یو قیامت هغه دې ان دی ویوز اف انډیا اوشن او دا لولي بلډینګونه دغه لکه د خصو نسبه لري خدای رحم یې رب ها او دا الله شان ته ګوره اکثر علاقو کې دا شي دي چې کله نه پاتې شي صرف جمعه پاتې شي صحیح ای باندې دا ټی وی ګانو ورته فکر کې انډونیشیا کې دوه یو خو چې دې کلی کې دیوان هم نه پاتې شي بس دوه جمعه ته دي او نه پاتې شي یا الله استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه په دغه جزرو کې ډیر لوی فحش کی نه هغه دا خرج نه هغه یورپیان دي دنیا جهان غند خزی او غند سړی ته جمع کیږي جن بلا کی مطلب څه غره غره وایي دا خلک راځم چې وایي دا الله تعالی څه ماته وایي دا زه څه کوي تر واسه نو بس ورته الله تعالی نو علی صلوات و سلام ته وایي چې دا غره قتل در در طرف حکومت خونه دی دا غره تر خطو قوت هم زور پر یو سړی به الله غره دی چې زور ته قوت ورکړ قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم او ته مخکې غره ته قتل ته دی غره ته هغه پرې کو دی هغه به کیږي چې هغه نه پرې دی الله فرمای او حال بینهما الموج فكان من المغرقين بس بدل خبر کول ما یو شپې ته دی قران روان دي صحیح او چې څنګه روان دي چې کړو یا ابتا ایاسین دی او بابا زړه پر بچ نه کړ صحیح او نو علی صلوات و سلام هم پلار خپل حضور نرم قال ان ابني من اهلي او الله از ما زوی ده تا خو ما تا ایجز سپا فیملیو بچ کن سما تا ویلیو ستا فیملیو بچ کن دا خوز ما را فیملی من برده اللہ ورده این اولیس من احده دا ستا فیملی من برد نده نور اسلام ده کنفیوز شو سی نبی ده دین ہے مسئلہ بای این اولیس من احده ما اللہ تعالی ورده فورا نده یہ رتا کنفیوز نده شرده و این او حمد مغیر ده کردار ستا بشن نده جین ستا دی و کرداری ستا نده سی پتا لگه درتا چپلا رو نکدی کلی انتدا که نو درم شی سو قدرت کامل او سلورم شی چی دیر جانبدارای مظاہر نکے پہ انصاف کی دے چاہ سر پارٹی کی گی نا سکے سے کلا پارٹی شی بیا خو بیدا پارٹی نارواو تو امرواو آئے کن سنبو آئے نو دا صفتو نا انسان انسان کی دا صفت پر راکی دینش انسان نا بدا تا قضا نکے جانبداری بھائی جانبداری بھوڑی نکو سپشتو نا صحیح سپشتو نا میرا پشتنو خبر بکون کنو بکون گا سیف اللہ خانہ بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کلا دعوت ورکو نرد خپل قوم چیو بنو حاشم سو بنو حاشم نردی اکثریت مسلمانان نو خو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر ولار خو خاندانی مسئلہ وا قام مسئلہ وا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر ولار ابو طالب ورسلو بھی ولارو حالانکہ اخو مسلمان نو ابن عباس حضرت عبداللہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام سر دے مسلمان نہ دے اور جو پیغمبر علیہ السلام کم خواروان دے بس دے ورسل دے دلی حج پر موقع پیغمبر علیہ السلام منا تا و عرفات تا و مزدلفی تا دعوت تا پارا خلق رو بے لیکن توی دنیا نب خرق آتا تول مشرکانو خوب پیغمبر علیہ السلام دے ابراہیمی دین خطابیو دعوی لگتا نحج لبر اطلال پیغمبر علیہ السلام دا بین اللہ قوامی اجتماع با دیر خم وقع کرنے دا اخبر دعوت کرنے دے خولد پارا نوشت تب آلتا نو دا اخبر تر بور سمار سو حضرت عباس حالانکہ مسلمان نو صحیح اور دا ابو لہب زمون شیخ بوئی دا ابو لہب بانے چھے خدای دیر غصہ شو ابو لہب بانے چھے خدای دیر غصہ شو او واحد کافر دے امت دا رسول پاک چھے خدای پر نم یاد کرے چھے تب بتیا دا ابو لہب و تب دا ابو لہب دے خدای لا سنت تبا کی اور دے خدای تبا کی صحیح مشیخ رحمت اللہ علیہ فرمائل رزقہ چھے دے خپل قامی ٹریڈیشن خلاف کرے ہو خدیث سرے ہو خپل قوم بار گردے ہیں صحیح شو ہم آتا آف دے چھے سپیکی اصوصی ساتھ بہن لڑتا دا تو نے نہیں یادے دا گورا تو قیاد نہیں تو گورا تو قیاد نہیں نا خود دا سبا نوائی کنا اپنی کنا اور ایک ماسا جتری کری نظر توائیں ہاں حسن بطری سے بوئی چی ماتا حضرت علی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی پسپی کی اصول صفتون دے کدا مسلمان کی پیدا چی دے بولی اللہ شی پسپی دے صفتون دے مسلمان کی پیدا چی دے بولی اللہ شی نمبر ون دے کو لگے نوم کو گے نوم مالک تپروچی سارے صالحین و آداب دی سارے صالحین و طریقہ دا کہ ہو گئے ہوں نسو کہی مالک تپروچی نمبر دین ذاتی مکان نہ لری دا متوکلین و طریقہ دا توکل لری خدای بانے نمبر درین دشپی ویخی دا محبین و طریقہ دا نمبر سلورم چی مرشی نو میراس وہاں پسے نپری دی سینے چی میراس تقسیم شی دا زاہدان و طریقہ دا چا طریقہ دا زاہدان نمبر پینزم خپل مالک سر زیادتیں نہ کئی دا مریدان و طریقہ دا نمبر شپگم بس دم رضای بانے قانے دا جسو رکی دے کے نستے شی دا نوی بیٹر از مثلا دا دا متوازعین و طریقہ دا کردو زائی چاوان اس دا نو دے بل زائی کی بھی دا رضا بالقضا دا دا خدای فیصلہ بانے رضا کی دل مالک ہوئی نو لڑ شی تو جسنگ ورطاوازو کی نو بیا رہ دی دا دا خاشعین و طریقہ دا زرکی خشو دا نسویم سے نمبر اتم نمبر نہم چناس تی نگور اخبر مالک طرف تا دا دا سالکان و طریقہ دا سالک سالکہ آجا توی چھ خدای طرف تے تک شروع کری توجوی خدای طرف تا چکل یو دا پریدی ابل دا تزی نردی پری خودی زائی متعلق حس پی کرنے گئی چیغی سر بسوک سو کی دا دا مجردین و طریقہ دا یعنی خیالات پراغندن دی مجرد آغا مجرد نا چھ مو گو بیواد آغا مجرد چھ خیالات نا پراغندہ کئی بس چھ پریگی نا پریگی نادر دیلی سے رضی اللہ تعالیٰ فرمائی دا لس صفات تی کہ دا مسلمان کی پیدا شن بے بسو شی بے بولی اللہ شی آغا وی اس پس پی کے دا لس صفاتو نشتا خو سر دی بیاتیم خلق نفرت کر ایوان آغا خلق چھ کولئی یوم آئی وی سنہ بیچ امریکہ آئیں دے پس پی کولئی کنے کولئی او کلا پر یہ ٹیوی بانے سرے گوڑی دا خد لگی آئی کولئی وی لکھولئی بلکہ دا سن دا آس سفر اللہ خیرہ شی بندہ صحیح خو چونکہ اس بنیادی فطرت خود اس کی نفرت تے صحیح نو امدغا خدا چی چاہتا غصہ شنو رتیس سنا دے چی نو اس پتہ ہو لگے چی بنیادی فطرت دو سرے دا نفرت تے نو اس دا انسان تے نفرت ہو لکے نظر تیری سے بوئی زکا چی سپے دسپی پخپل دشمن دے دے دخپل عزیز دشمن دے ہاں سپی د سپی دشمن دی ما تاسو ته لفیفه ویلې وه ولې تاسو څه شک کړی څه یو سپی وی د کابل نه واوره که نه په بیا مخکې کېږي که نه سیف الله خان عجزت دې در کې ډېر زیات عجزت پسندي به نه کړې نو یو سپی د کابل نه را روان شوی سهار نو ماښام را ورسېد پېښور ته نو چا دې تپوس کوي ته کوم ځای راغلې ناشنا ونه ښکارې د کابل نه وی کله را روان شوی تا خو به ډېر ورځې شي وی نه سهار را روان شوی وی اوس را ورسېدې دا څنګه وی دا د خپلو عزیزانو د برکته وی څنګه د عزیزانو د برکته وی د کابل سپو چې را په مخه کړم صحیح نقطې را لګېدو ته نه پرېښودې اوعلیکم د سروبي او د مایپر د سروبي او د مایپر به سپو ته والا کړم او هغې چې را په مخه کړم جلال آباد ته راوستدم او جلال آباد والا چې را په مخه کړم تورخم والا ته والا کړم او تورخم والا لنډي کوتل ته لنډي کوتل والا ته خبر پر ورسولم صحیح شو نو سپی د سپي دشمن نو د پیډې راته فرمایي چې دغه سپی چې دا دومره اعلی لس صفات دي پکې د دې یو خرابای د وجه هغه ټول صفاتونه ختم شو دي یو خرابای کې خلک ګوري وي فما تظنو که بالاناسین د انسانانو متعلق د څه خیال چې خپل ځان دشمنان دي دی یوګه خبره ده انکار درشته را کړه درو دي ورس نو واپس پر سبق ته هو الذی ارسل رسوله بالهدى الله غزاد چلے گلے دے پیغمبر پر بالہدا ہدایت سرا و دین الحق ارش دنیا و ثابت دین سرا لیظہرہو علی الدین اچھا اللہ تعالیٰ دے تا ثابت دین ہوئے نکر طول دنیا ام مخالف شنی داو بیام باک باکی پانی زکر دیتا اللہ تعالیٰ اسٹیبلش دین ہوئے نچہ خدا یو شیطا اسٹیبلش ویلے دے آگے تا سوک یا سبحان اللہ سوال دستا و کارل لوگ خلق دیدنی خیرات لگ گیا رہے وہ چاور پس تکلیف ہو انګریزان چې انډیا باندې مسلط یو وار دوی یو منصوبه جوړ کړه چې د پرنټینګ پرسونو باندې پابندی ولګو چې د قرآن نه چاپ کړي صحیح او چې کدا کوم ځای کې د قرآنونه پراته دي نو د شپې خپل کارندگان ورپسې اخته کړي د مسجدونو د قرآنونه جمع کړي او په اوشن کې وغورځي صحیح نو چې یو رېړه تاسو رېړه یو رېړه روان او په اسپ باندې نو په کې چې کتابونه نه وي یو انګریز ناستو یو مسلمان ناستو نا مسلمان ته احساس دي دا قران نه نه رلي وره پر ودا سدي ودا س کتابونه راتا فلاني افسر والا کلی دا اوشن کې ورته ما څه کولا کې ودا قران دي ویا ته خو نه خبر خو دا راتا والا کلی دا اوشن کې ورته نا انګريز ته تاس دا کارولې کوي هغه ورته زمونږ د حکومت دا خیال دي چې دا د مسلمانانو جذبې جهاد د قران نه وجي دا چې دا غلامي نه برداشت کوي د سره وجي نه برداشت کوي د دې قران د وجه نو دا شی ولا دا بنیاد ولا ختمول پکار دي چې دې ځان ایڈجسٹ کړو زمونږ حکومت ته سر کې صحیح نو ورته ستا څه خیال دي دا قران په اوشن کې ورغړ شي نو قران به ختم شي من نور به ښه نو اتفاقا مقامات مسجد او مسجد کې معصومان لګیا او سبق لري صحیح نا وړه لاړو او یو د اتو کال معصوم هغه راوسته راشه شي انګريز ته ودرو وی بچی تاسو وای ویز دور کو سکو وی دور د سکے وی د قران دور کو وی سنگے کے وی قران می یاد کڑے ټول ناغه پخاو صحیح ناغه رسته وی وی دې ماشوم سره د سکے دیو ملاله صحیح د قران سره په کتاب کې خونه ده صحیح نو دی وجه الله تعالی ورته دین ثابت وی او دین ثابت ورته په دې بنیاد وی کده انصاف او د عدل په نظر و توبوري نو سوای د دې دین نه بل شی انسانانو له عدل ورکول نشي یو يهودي مستشرق دې د اغه نامه د جارج برنارد شاو مشهور سړی ډېر لوی ښکار ډېر لوی ښکار فلسفر ډېر غټ جارج برنارد شاو شکل نه ډېر ډېر بدرنګ سړی و دوره بچکل سړی و حالانکه او جینیس نابغه و څه شی و سیف الله خان نابغه و جینیس و خو شکل نه داسې بدرنګ و چې چا ورته واده نه کړ صحیح نو یې د یورپ یوه ښځه د یورپ یوه ښځه ډېره شایسته د اتلسو یا شلو کالو هغه د لیکلو نه ډېره متاثره وه خدا ورته هم پته وه چې دا ډېر بدرنګ سړی دی دیو چې تر اوسه واده نه دی کړی خو هغه لاړه وه نو هغه لاړه ملاقات خواهش وکړ نو سکري ورته وویې جارج برنارد شاو ته چې یو ښځه ستا ملاقات ته راغلې زما ملاقات له ښځه راغلې ما سره سړي ملاقات نه کوي ښځه څه کوي وی راغلې دا ویجي ډېره شایسته وی راغلې کېنولر چې کېنولر نو د راتلو غزو غایده تپوس وی څنګه راغلې وی زه تا سره واده کول غواړم ورته ما سره واده کول غواړې وی او وی مقصد دته وی او مقصد مې دا د هجرت تاسو را واده وکم چې یو داسې زوی مو پیدا شي چې په شکل ماته تللی او په مغزه تا ته تللی چې په شکل ماته تللی یعنی دوره ښکلی لکه زه چې یم او مغزه یې دومره جینیس وي لکه ستا چې دي نو پر ناشا خو ډېر تیز سړی و هغه ورته وی که دا ادر وی ارام شو صحیح اوم دومره تیز سړی و چې هغه ایجوکیټډ نه هغه ایجوکیټډ ښځه هغې داسې بلشله وی که دا ادر وی ارام شو بس اجینه پاسې یعنې مقصد یې دا و چې که په شکل کښې ما تړله او په مغزو کښې تا تړله چې ستا دوره مغزه کار نه کوي ته راغلی مسر واده کې هغې برنادشاه هغه لیکلي په خپل کتاب کښې چې که ټوله دنیا یو سټیټ شي ټوله دنیا یو سټیټ شي د مذاهبو اختلاف پکښې هم دی د رنګو اختلاف پکښې هم دی د ثقافتو اختلاف پکښې هم دی که انسان خو مختلف ثقافتونه لري مختلف مذهبونه لري خو دوی دا غواړي چې دا سټیټ دې امن او عدل سره وژړي څه عدل او امن دې وي پکښې لهذا د دې لپاره یو داسې نظام پکار دی چې دا ټول مذهبونه هم ایډجسټ شي نمبر اول دا ټول ثقافتونه هم ایډجسټ شي نمبر دویم ټولو خلکو ته حقوق هم ورکړي نمبر دریم عدل او امن هم قایم شي نمبر څلورم نو برنادشاه په خپله اعتراف کوي د محمد د نظام نه علاوه بل نظام نه شي کېدی صلی الله علیه وسلم او وایي ځکه دا بین الاقوامي دی دا ګلوبل دی هو الذي ارسل رسوله الله غزاد دے چلے گلے پیغمبر پر بالہدا ہدایت سرا و دین الحق ارسطنی و ثابت دین سرا لیظہرہو چی غالب را ولدا غلط دین کلے پٹھون نظام بانلے ولو کرے المشرکون اگر کبت گنی دا خبر مشرکان یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو ان لکثیر من الاحبار تاکی سر دیر دربائزنا و الرحبان او دمان لیاکلون اموال الناس دی خوری مالون دی خلقو بالباطل پنا جائز طرح کا نو ربائز او مانس دی دی اللہ حرام با حلال اول او دی خدای حلال بے حرام اول سر پارا پیسی بے غستی غیبانے پیسی بے غستی غیبانے اس ایڈمیشن سشے دے چرت جلر چی ایڈمیشن کئی سشے دے پیسی ورکا گنون دی لیاکلون اموال الناس بالباطل دی خوری مالون دی خلقو پا باطل اتنی کا ويصدون عن سبيل الله اما كي خلق دلار دا الله نا پراپر دا دين تصور ولا نور دي اگر دلتا دخو الحمد لله چه زمان خدای مسجد سرا چه دا دين سرا سرا دیتا پیدا کرے دلتا کنی دلتا دا سه مسلمان آشتا دا دیر کافی دی چه اگوی دی دا دی ماحول کے پاتی دی نو دی ماحول کے پاتی ذهن بالکل دی خلق گوند جوڑ دی ذهن بالکل دی خلق گوند جوڑ دی زکر ما سرا دا معاملہ دی رکی دی تیلیفون راشد دی خزی دی سری مانه تپوس کوي وایي چې امام صاحب ګناه رانه شوی دی زه ورته زبان دعا کوم الله تعالی درته معافي وکړي ته هم د زړه د اخلاص توبه وباسه الله تعالی معاف کوونکی دی وایي زه چې تا ته لږ تفصیل وایم زه ورته هم ماره تفصیل مه وایه بس الله ته ګناه معلوم دی صحیح اوس زه اسټاپ کوم ځکه ځکه زه فورا باټم لاین پک کوم چې دا اوس مخکې څه ویل غواړي نو بیا وایي نه چې زه راتلل غواړم هلته تا سره مې لاعدل غواړم زه هم موسټ اینډ موسټ ویلکم خو که صرف دغه خبرې دي که د راتلو ضرورت نشته وایي نه چې زه راتلل غواړم تا وړاندې ایډمیشن کول غواړم تا وړاندې نو ما ورته وایم زه هم څوک ګورم چې زه ورته ایډمیشن وکړم زما خطاګانې را معاف شي صحیح نو بیا هغې له یا هغه له ذهن جوړوم چې زه ورته وایم ګورم په اسلام کښې یوازې نه په کرسچیانټي کښې هم بیسک کرسچیانټي چې عیسی علیه السلام ورکړې وه هغې کښې دا د ایډمیشن میډمیشن تصور خدای هېڅوک خپل نائب کړی نه دی چې زما په نیابت باندې ته خلکو ته ګناهونه معاف کوه څوک چاته ګناه نه شي معاف کولی دا صرف الله معاف کولی شي ها البته دا ده که ستا چا باندې دا عقیدې چې دا سړی نیک سړی دی خدای دعا قبلوي هغه ته ووایه چې ما ته دعا وکړه الله تعالی زما ګناه معاف کړي او زما توبه قبوله کړي نور ته اخلاص سره نو ویجي زه چا ته ووایم زه ورته وایم هېڅ چا ته مه وایه څوک خبره مه په دې ګناه باندې ځان باندې پرده واچوه بس په تیاره کارنر کښې خدای ته وژاړه او توبه وباسه الله تعالی به دې معاف کړي نو زه وایم او د دې ملګري یا د دې زنانه چېرته مسلمانانو ماحول کښې پاتې نه ده صحیح اوس چونکې بنیادي ایمان په کښې شته او متاثره دوی د کرتوتونو نه ده لهذا اوس دې مکسر شروع کړی دی صحیح کړی دی یعنې ایمان خو یې پوشکی دی باندې چې دا ګناه دې کړی دا زیاتی دی دا ګناه دې کړی دی دا دې ظلم کړی دی صحیح خو چونکې د دوی کلچر کښې پاتې شوې ده نو هغه ایډمیشن یې دی نه اخېستی دی نه کیسې کول ځان له شی دی نه ویان کول خو مونږ ته هم کوي خو وایي وایي ما معاف کړه مولا ته وایي وایي ما معاف کړه نو زه ورته وایم زه خو په خپله څوک ګورم چې معاف نه کړي خو زه وایه د خدای نه بل څوک په نظر نه راځي چې معاف نه کړي يا ايها الذين امنوا ايمان والوا ان كثيرا من الاخبار تاكثر دير دربائزنا والرهبان يدراهبانونا لا ياكلون اموال الناس يقينا دخري مال الخلق بالباطل فنا جائز طريقا ويسدون من كي خلق دلار دالنا والذين كسان يكنزون الزابا وصلى تعالى فرمائي دا پیسے چیخلی نسبت سروس من وجه مكي سبت والذين اوزدا دا دا, دا دا دا حكم عام دي دا سر پربائز او اخبار و بپارن دي عام و خلق و بپارن دي سروس من جمكي دا خبال عرقی خرص گئینا والذين يكنزون الذهب آكسان شجم كيسر والفضة أو سبيل ولا ينفقون في سبيل الله أنخر كيدا فلار دا الله كي فبشرهم ديل بشارة وركين خبر وركا بعذاب العليم فدرنا كذاباني ازداد درنا كذاب بكلي يوم آغا ورزباني يخما غليا شجر مول بشدا سرا وسبيل فَيَنَارُ جَهَنَّمَ فَوْضَ جَهَنَّمَ كِ فَتُقْوَى دَاغَلِ بَشِيدِ بَالِ جِبَاهُهُ دَجَبَدَ دَاغَلِ بَشِيدِ بَالِ جِبَاهُ مَخُنَ دُي وَظُهُورُ وَجُنُوبُهُمْ عَلَى خُنَ دُي وَظُهُورُهُمْ شَاغَانِ دُي يعني from all around they would be branded by that he did the gold and silver Allah the mercy of هذا ما كنستم لأنفسكم دا آغا مال چطاتو جمع کري زانو نقبل پارا فذوقو ما كنتم تقنزون وسكي آغا چويتاتو جمع کولمو او حدیث کیا دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چه آغا خلق چه سراو سپین جمع کئی او دا اللہ پا لارکی نخرج کئی حتی چه دا زکاة ادائی جمع نکئی پیغمبر علیہ السلام فرمائی مسل لہو فی قبره ددد مال بدتا مشکل کریشی پا قبر دد کی پشاند یو پوائزنس خامار سنگا یو پوائزنس خامار فیو توق فی عنقه اگر خامار با دد سٹ نچا پی رہی اگر خامار با دد سٹ نچا پی رہی او اگر با گویا چک لگئی دد پا تندی باندے دد پا تندی باندے او دے با دردی گیا غیر سرا او اگر بورتوی چی انا کنزو کا انا مالو کا زستا خزانیم زستا مالیم چی تا دخلی فریزوں پکی نادا إن عدة الشهور تاكثر شمير دمياشتو عند الله إذا الله بنزبان دي إثنا عشر شهرا دولس مياشت دي في كتاب الله فلكل قانون دا الله تعالى كي دا دا خدا يو لكل قانون دي چه في جنرال هيد كواتر كي فوت دي چه دا كال دا مياشتو تعداد بسوري دولس بي كفا جنوري فروري ياده كفا محرم پا سفر ياده كفا حمل جوزا وسنبلا ياده چه پسیم یادے خود کال میں آجتے با یعول سننی او دیار رسپوم دی نو گویا اللہ تعالی مشرکین مکہ نصرف دا چه پا شرعیاتو کی شرک کو بلکہ تکمینیاتو کی فطری قوانینو کی ہم چینج دا اوستر فطری قوانین زکا غی دا خواہشات و غلامان جور شیو نو زکلا دا خواہشات و غلامان شو نصرف دانا چه شرکیات کول تکمینی معاملات ہم طول بدلو نو سبے کول گوچ اس میں کیلنڈر دنیا کے روانے نصار احمد داوڑی کیلنڈر تقویم چورتا ہوئی توسط ہوئی ورطا جنتری جنتری یا تقویم یا کیلنڈر دو کس میں روانے یو بھی سولر شمسی او بلوی لیونر قمری ہر شمسی کال دا قمری کال نا تقریبا قوبان دے لسر دے زیاد دی لسر دے او تقریبا یو کواتر پورے کواتر نہیں تقریبا یو کواتر لہذا هر دری درشکال شمسی چی وی نو دا برابر وی دا سلور درشکالو قمری هر دری درشکال شمسی دا سو کالو برابر دا قمری سلور درشکالو یو کال پکی اضافه شی خبرات دین کرالا او هر سل کال شمسی دا برابر وی دا یو سل دریو کالو قمری مشرکین مکہ با دعا عمل کول او دا غی عمل تا نسی وی سوی ورطا نسی دی اور کسی آیت کے روان دیتا دا دی آیت کے اللہ تعالیٰ چھ ذکر کے سکی نسی باندھ رد کئی رسط سکی نسی باندھ رد کئی انما النسیء زیارتن فی الکفر نسی باندھ رد کئی نسی مانا داوا چھ دی با دخپل سہولت پا خاطر یو میاشت پا بلی میاشت باندھ بدلو دا لکا چھ حج براغ پا گرم سیزن کی یا دا قرما و روز بوی نو دیوی ورطا وزگار نیو دو بیا بلی میاشت کئی اس موسم دیر گرم دے اس موسم دیر گرم دے دا نسی یو عملو یا سلور میاشت پکال بی دیتا با دی میاشت حرام بی سبی بی میاشت حرام یو رجب یو ذو القعدہ یو ذو الحجہ او یو محرم محرم نو د اسلامی کلندر لنبانای میاشتا رجب د اسلامی کلندر ووما میاشتا ذو القعدہ دا یو لسوما میاشتا او ذو الحجہ دا دو لسوما میاشتا د اسلام نوران دیم دار واجر روانو چی عرب کو لکا زمان دا پختنو پشان جنگیالی دی سلی جنگیالی دی دی بجنگو نا کول کو چکر دا میاشتا بشورو شو بس اسلحہ بے گرد تو رسولا دیکی بے یو بلتا بے تعارض نکر ویدہ احترام والے میں اسکی دی حرمت والے میں اسکی دی خبر دین کے رالا خلقہ سنگا چی وقت تیرے دو سرا بے خلق پختو کا چکی گی لدائی عربیت ہم کا چکا زمانگو اس پختو کا چکی گی کنا زمان دے پختو کم غیرت چیو آوز پاتے لے اکم حیاداری چیو اپا دے اکم مروت چیو کم احمانداری چیو آگا اس شے میں دے پاتے چر تک کس سے پینزے کی سر احلس کی سر پاتی نو پاتے بے کنی نو صحیح ادمون شیخ صلی اللہ علیہ وکلہ کلہ بوتش نو ببا فضل تفسیر کی بے اوی مونگا پختنو اسلام مو دیر پخوا پرے خو دے پختو موت ورپس پرے خو دے دے اسلام مو پخوا پرے خو دے پشت سڑے گرے کار سڑے دے چرتا تے انجی کری چرتا حرام چیلے یہ چاہنے رات کھو دے نو زده دوی نا دا وقت تیره دو سرا دا غد عربیت دا غیرتون هم ختم شو لہذا دوی بدا سے کول چه کل با پی یو حرمت والا میاش کے دوی غفتل چه یو دشمن بانے اٹیکو کو نو کچا بورتے چه دا حرام میاش کا ویردی پتا گا بل حرام کو خدا اس موقع دا دبور کل غاڑی او اس موقع دا وحل غاڑی بے خبر دے بے خبر ہے کہ وحل غاڑی نو دے عمل تصویل شی نسی او دیم عمل دے نسی اداو تا خود بتا تصور شو پہ یو عمل کی چی میاش بے بدلو دا او دیم عمل دے نسی اداو چی لکا سنگا ما ذکر رکو چی پہ ہر شمسی دری دیر شکالو کی یو کال قمری اضافی کی جی یو کال قمری اضافی کی جی نو گویا ہر دریو میاش تو شمسیو کی ہر پہر یو کال کی پہر دریو کالو شمسیو کی دریو میاش تو پہر دریو کالو شمسیو کی لسم ایسا دی یو کال دا ایزا کی جی جی تقریبا لسم ایسا لہذا چی کلبا دمیاش تی اضافہ رالا سبر رالا دمیاش تی اضافہ برالا دری کالا بات با یو میاش تی اضافی کی دا دری کالا بات با یو میاش تی اضافی کی دا لہذا دوی بسو کر اگر دریم کال قمری اگر بیر دیار دسو میاش تی بیر دی کال میاش تی دیار دسو دوری کی اگر دول دسو پتا ہے د دیالس میں استکو کہ د شمسی د قمری دا تعداد یو بل سره برابر روان مدا د نسی بل عمل الله تعالی فرمای چې شرعیات خو پریدا په تکوینیات کې هم خپل من مانی شروع کړه خبر دین کړه نه یوی دا کول نمبر اول چې د یو کال دا غي میاشتې دیالس کړی دا د فطرت خلاف دویم دا کول چې د میاشتې په ځای د میاشت بدلولا دریم دا کول چې د حرام او میاشتو حرمت پامالو حرام او میاشتو حرمت پامالو ما الله تعالی د غدرې ور تصورات باندې ردو ان غدۃ الشهور تاکي سر شمار د میاشتو د الله په نسبانې سنا غشر شارن دولس میاشتې دې فی کتاب العید الله تعالی کتاب کې نو د خدای کتاب معنا د الله تعالی په تکوینی نظام کې چې کوم نظام الله سره لیکل دی دا دی مین چپ اللہ سر اپروت تے دلی ٹول تکوینی نظام یو دو رو معبودی کو نچپ دا اللہ سر اپروت تے دیگا دی اردی تفسیر کی یو مرگری یو شیر اوڑا کو رو دو شیر او ویدا میں سعودی کی سکتا لگت تے ویدے کی دو دیش گھنٹے پر دی چپ کی کمپیوٹر نا بلکہ غگی دا دو رو شیر دیا پا کیا غدا غوا چو ما تے دا غوا تو آرو ما مونس پر ما آگا مونس پر کی ریکارڈ دیا پا کی تفسیر ریکارڈ ان عدة شهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب العائد الله تعالى بتكوين كتاب كي بدا كان راس دور اسمي اشتي يوم خلق السماوات دا غورزنا جلا پیدا کری اسمانو نادمكا ملها اربات الحرو اردر دور سمیارتنا صدور حرام میاشت دے احترام وحید ذالک الدین القیم دا برابر دین دے دا فطرت قانون دے ذالک الدین القیم دا برابر دین دے مانا دا دا فطرت قانون دے فلا تظلموا فی اللہ تاسو زیادے مکوئے پدیبا کی انفسکم پزانن اخبرو نیچر سر مچے رہی نیچر سر نیچر ڈسٹر کوئی ماں نیچر سسٹم ڈسٹر کوئی وقاتل المشرکین کافتن اس اللہ تعالیٰ مسلمانہ ہوتا ہوئی جس تاسو پنیز بان خلا ترو سا حرام میاشتے حرام دیکھو پکی چینج ازرا ہوئی ایو کلنڈر ہوتا ہوتا لکی ایو خصوص کرتا ایو کوئی دن میاشتے پتا ہے بانے دا بلا مارک کچی دا حرام دا سخال دا حرام دا محرم سفر حرام دا سکا محرم کی زمون ضرورت پیدا ہے جنگ تا سفر کی دا محرم کی زمون ضرورت پیدا ہے جنگ تا اللہ تعالیٰ اس مسلمانہ ہوتا ہوئی چی دوی خوبا دا ایکسپلائیٹیشن کئی دا چیٹنگ با کئی دا چیٹنگ وکا پمیاشتا حرام کی دربانے اٹیکو کو نو بیا پی تاسم بور اٹیک کو اتاز پارا بیا حرمت دیشتا زکر ڈیفنس بے واجب دے ڈیفنس بے واجب دے پالیسی چینج وقاتل المشرکین قتال کوئے مشرکان سرکا پتن طول سرا کما یقاتلونکم کا طول سرمانا یعنی پٹولا اوقاتو کی بولی کما یقاتلونکم کافا کما مانا دا متا متا یقاتلونکم کافا کل چدوی تا سر جنگ کئی پٹول اوقاتو کی نوچے دی دی میاست حرام اعتبار نکے علا کے دا شیخ انو دی نگا روان دا خود دو دوی کسکم دے اسلام پل کر دے دا خود شیر دا خود دوی کسکم دے دے اسلام بنیادی قانون ندے دو دوی کسکم دا سنور میاست دے صحیح ورنہ ناروا کو ناروا جی پر سنور میاست کیوں باقیہ تو میاست کیوں چکم شیخ شریعت کی ناروا دے مجھے اس سمانا جی بھئی سنورو کی جائز دے ناجائز دے پتاسوں کی جائز دے لیا بلا ہو جائز چاہم رول پسنورو میں ارسو کی ناجائز دے پاسوں میں ارسو کی ایکیم ناجائز دے ناجائز دے ترائی دا خود دے کسکم دے ما والا احترام ورکو میں اسلام کی انتا سبانی لازم دے خوز کو دو یہ خیال نسا دی انتا سبانی سسر ڈاک پہی سرے پورمنٹ نہ کئی وَعَلَمُوا أَبُوِشِي أَنَّ اللَّهَ دا اس دے یو تحفظ جواب دے دا مسلمان آنس دے کہ بیام تحفظ سکر مسلمان بعد اوقات یعنی ریٹالیشن شکار شی سو کی دا ریٹالیشن شکار شی خواد خدای یرے خواد زین کی کرا وہی یرے دا خواد کورو خواد ماہو رضا شکار رکھو دا تحفظ دلتا زین کی گردی دا زمین و رضور ورکی چی یرے دا خواد کورو خواد حالانکہ دو سپیڑے بدلک کتر پیڑا ورکیڑا صحیح خودی بیاروس دی بارے سوچ کئی یرے دا خواد کورو ماہو رضا شکار مال خاموش پاتی کی در پکارو صحیح نو زدہ تحفظ دے دے میاں کے حرام پہ حوالا دے وہ سرمانو زین کی کردے دو چھتا دے منگ بانے اٹھے کہ منگ پیوں مکتا از منگ دے پارا خود باید سے دے خکار نہ لے اللہ تعالیٰ دے تحفظ زین نو بس وَعَلَمُوا أَبُوِشِ أَنَّ اللَّهَ چِتَا كِسَرَ اللَّهَ تَعْلَى مَا الْمُتَّقِينَ دَ مُتَّقِيَانُ مَرْگَرِرِ اِنَّمَا خَبَرَ دَادَ النَّسِيءُ دَ نَسِيءُ دَ غَعَمَلْ تصویر بے یاسر دے تفسیر بے یاسر دے اِلَّا مَنْ نَسِعُدْ نَسِیدَ غَمَلْ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ دَا زِيَادَةِ پُو کُفْرِ کی يُظَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا گُمْرَا قُولِشِي دَدِي نَسِیبَ آسَاد بَانِيَا قَسَانْچِ كَافِرَانْ شِوِي دِي دی سکے يُحِلُّونَ وَعَامَلْ دَي حَلَال اُگْنِ دَا نَسِیعُ کَالْ وَيُحَرِّمُونَ وَعَامَلْ اَحَرَان اُگْنِ بَلْكَالْ نیو کالیو میں اشتا حرام کی بلکالا میں اشتا حلال کی صحیح کا وہی دا منتا سوٹ کے سوئی وی دا پل کنوینینس تا گوری سسا گوری لکہ مون چون دا خدای قوانی دا پیغمبر سنت دا دا پل کنوینینس مطابق چینج کے وراجل گو نام دا نسی سر مشابہ عمل دے چی دا مون تا سوٹ کئی نا یحلون و غامن چی حلال حلال گنیو کار و یحرمون و غامن احرام گنی بلکار اس دوی بوی چی اخیر کی بجٹ بس خدای تا برابر کچھ دی کال کی سلور میاست ان دا اینڈ سلور میاست شمیر برابر چی دا حرامی دی مون تو ایجان نده کرے آو بس دیکھ سکے صحیح اڈھزن پیٹر چی دا کمو میاست محرم دا کسا پر دا خو مون کا اخیر کی بجٹ خدای تا برابر کو دیکھ سکھ نده بکے قضائی مورا کردو لی دا لیواتیو دا دے دا پارکے چی موافقتو کے عدت ما حرم اللہ شمیر دا غمیات سر چی حرام کری دی اللہ تعالی فیحلو ما حرم اللہ ندوی حلالی آشے چی خدای حرام کری دی دی حلالی آشے چی خدای او دا خدای حرام حلال اول دا کفر دے دا خدای حرام حلال اول دا کفر دے او دا خدای حلال حرام اول دا کفر دے چکم شیخ خدای حلال کری تو ورت حرام ہوئے دا کفر دے چکم خدای حرام کری تو ورت حلال ہوئے دا سشیر دا کفر دے کفر پا دی انداز چی یو خدا چستا عقیدہ نشتا دے دین بان او زیم ادا چی دا با دے پشکی ایمان با رسل کی گی دا با دے پشکی ایمان با رسل لکہ مثلا شراب سکل حرام دی که حلال دی خو یو سڑے اس کی خو عقیدہ دا چی دا دی حرام عقیدہ دا چی دا دی حرام نزد پارا دا شراب سکل گناہ دے نزد پارا دا شراب سکل گناہ دے او پل سڑے اس کی او اقوی مرا شراب چی حرام کر گی صحیح نو داو گناہ دے داو کفر بیغ ایمان ختم شد خبر دین کرا لے فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهِ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ اے یہودیانو مولانو بدقہ کار کو چی دق پل کنوینینس مطابق دے شیح حلال و حرام ہو دا خدای حرام بے حلال کر اے دا خدای حلال بے حرام کر صحیح قرآن کریم کی اوزائی اللہ تعالیٰ وہ اندی صورت کی چی اتخذو احبارهم و رہبانهم اربعہ من دون اللہ دے خپل مولیان دا خدایان جو کری دا اللہ مقابلہ کی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہودیت لوئے عالم مسلمان شو اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو وہی ہوئی رہ جی یا خبر میں ذہن کے رہنے لگا پیغمبر علیہ السلام اور پیسنگا ویجز منگ متعلق اللہ ہوئے چی منگ خلو مولانو نا خدایان جو کری دی منگ خدا کار نکو عیسائیان کئی خب منگ دا کار یہودیان منگ دا کار نکو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور تو ویستاس مولانو دا خدای حلال حرام اول او دا خدای حرام حلال اول بنا یو جی دا خب بکول اسم کئی داخو بے حلال قول دا غصے دا خوصم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورتے دا کار خود خدا دے دا استحکام بچا دے دا خدا نو خدا استحکام زان دا پارا غصر خدا کو خدا جوڑی دے دی زین لہم سو آمال خیست کشور دویتا سو آمال ناکار غملن دوی واللہ لا یاد القوم الكافرین اللہ تعالی ہدایت تو کہ قوم کافران ہوتا یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو مالکم سشوی دی تاتو بانے ازا قیل لکن چکر تاتو ہوئے لشے انفرو فی سبیل اللہ چی تاتو ازید جنگ دا پارا پلار دا اللہ کی نفیر مانا خروج للقتال جنگ دا پارا وطن یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو مالکم سشوی دی تاتو بانے ازا قیل لکن چکر اوئے لشے تاتا انفرو فی سبیل اللہ چی ازید پلار دا اللہ کی استاقلتم الی الارض استاقلتم تاسو درانش ایز مکیتا تاسو شای درانش ایز مکیتا یعنی پاسی دے نشای گیا بدن در بانی درونش استاقلتم الی الارض تاسو درانش ای بیاد مکیتا ارزیتم آیا تاسو خوشوی بالحیات الدنیا دنیا پجون من الاخرہ فزائد آخرت فما متاع الحیات الدنیا پس ند دا نفا قتل دا جون دا دنیا پی الاخرت دا آخرت مقابل کے اللہ قلیل مگر دیر لگ دی زکر دا دنیا دا جون کا دا زر کا رہن دے خطیر بشی زکر تیرے من کی دا لگ دے دا آخرت جون آخر نخط میں دن کے جون دے اللہ تعالیٰ فرمائی چھے کل ازو وان چھے جنگ دا پارو دے تاز مکی دا دران شے اس جنگ دا سڑے ہو لی نیز آ خبر آگا غشی والے یاد ساتھ آئی یاد آئی رہا چھنا شیر شاہ دا یاد اے کدی موضوع بے گنا ہے وے کدی کا پرائے کے مادوے بے خود دا اترا کر گئے صحیح وے کدی کے مادوے بے بے دستی تندر آتا ہاں اللہ تن فرو کے چرتا سنو زی جنگ تا یو غزب کو غذابا علیما عذاب بدر کی اللہ تعالیٰ تاسو لحذاب درداک ویستبدل قوم غیرکن ابدلک براولی قوم سواد تاسونا بدل تاسو کے ولا تضرو اتاسو با اللہ تتکیف دشے ورکول دشے واللہ غلا کل شے انقدر اللہ تعالیٰ پاس اس بان قادر دے نا اللہ تعالیٰ وہی کہ تاسو نو دے چکم دے جنگ ضروری او نزی ورلہ نا اللہ تعالیٰ فرمائی سخت عذاب بدل کم سخت عذاب بدائی جی تاسو بختم کم یو بل قوم برا والا تاسو بختم کم یو بل قوم کہا چھ مسلمانان بے قند شو اللہ تعالیٰ بیار دینکار دے چنگیز خان دا اولاد دا آرست دا چانے واقع صحیح یعنی بربرو چھ سمرا ظلم کرو اسلام سرا تم بے خدمت دے اسلام ہوگا چھ مسلمانان شو مد آرہ در جو مسلمانان شو حسن پشام و پیراغ و بدا خطہ گردہ بربر در طور نقو مسلمانان دی صحیح چنگ اسخان اولاد الان سمر ظالم خلق ہو تو نقم مسلمانان دی نا اللہ تعالیٰ دا اقبل قدرتون خی اللہ تعالیٰ فر قدرتون خی چیزا بیا بل قوم را ولم اغب بیا دا سنی دے کتا سو سنگی اس دا واقع دا تبوک وا ما تاس دا واقع ذکر کردی وا زارا مدہ واقع دا تبوک پیغمبر علیہ السلام دا اولی کن پیغمبر علیہ السلام دا دعوت دا پارا مختلف والا کو تو وفدو نہ بلے گل موجود زمانے کے وقت تبلیغی جماعت ہوئی دعوت والا جماعتو نہ بلے گل چې د دین دعوت دا خور کی. شام د رومیانو کنټرول کو. د شام والا کار چا سره؟ د بیزنطین سره، بیزنطین امپایر سره. لہذا د شپاړسو کسانو یو جماعت دغه علاقې ته تللو، شپاړس مسلمانان، د هغوی امیرو کعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه. رومیانو چې دی ولیدل نو شهیدان یې کړل، صرف کعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه بچه راو تختیرل، نور جماعت ټول شهیدان کړل. پیغمبر علیه الصلاه والسلام د بصرې حاکم، د بصره حاکم شرحبیل ابن عمر، شرحبیل ابن عمر عیسائیو، هغه ته د اسلام دعوت ورکړ. هغه ته قاصد ولېږه حارث ابن عمیر رضی الله تعالی عنه. حارث ابن عمیر رضی الله عنه د دعوت لپاره هغه نه صرف دا چې دعوت یې قبول نه کړ، بلکې سفیر د پیغمبر شهید صلی الله علیه وسلم. دا د مسلمه انساني ضوابطو خلاف ورزی ده. یعنی مشنری قتلول نمبر اول، او سفرا قتلول، دا د مسلمه ضوابطو خلاف. صحیح. یعنی که دشمن وطن ته هم د عبادت، یعنی مثلا د یو قوم د عبادت ځای دی په بل وطن کې، یو قوم د عبادت ځای په بل وطن کې، د هغه وطن حکمران دا حق نه لري چې په دې خلکو باندې پابندي کړي، داسې نه شي راتلی. صحیح. د سکانو مقدس مقامات کې پاکستان کې، د سکانو مقدس مقامات کوم لري؟ پاکستان کې. د انډیا د پاکستان قامشي دشمنی، خو پاکستان پابندي شي، دا ګوري سکانو باندې هغه پر مقدس مقامات نه شي راتلی. نه صرف دا چې ویزې ورکوي، بلکې د ضرورت نه زیات انتظامات کوي، ورته چې څه منفي تاثر یې ونیسي. صحیح. بعینی دقه چې خلک هندوستان کې بلا دینی مقامات ته ځي، لہذا هندوستاني حکومت هغې باندې پابندي نه شي کېښودی، کېښودی نه شي، ځکه دا د مسلمه انساني ضوابطو خلاف دی، یا موجوده زمانه کې وایي دا د یونو د چارټر خلاف دی. صحیح. لہذا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام درې زرو فوجیانو باندې شامل یو فوج دغه علاقې طرف ته روان کړي، د خلکو له درس ورکول پکار دي، ځکه دوی خو د مسلمه انساني ضوابطو جنازه وویسته. یو ځای د هغې ته وایي مهان، چې هلته دا فوج ورسېده، نو ورته اطلاع میلاو شوه چې د بصرې دا حاکم شرحبیل ابن عمر یو لاک فوج سره مقابله را روان دی، او خود یې قیصر روم بادشاه، څوک؟ قیصر. دی ویم د شام علاقه کې د حمص کې، کوم ځای کې؟ حمص کې. حمص کې د حضرت خالد رضی الله تعالی عنہ مونږ نیک خبر دی، حضرت خالد مزار کوم ځای؟ حمص کې. ورسره بیا حلب دی کې حضرت بلال رضی الله تعالی عنہ شام. نو خود قیصر روم هغه هم په حمص کې موجود و، او د قیصر روم ورور تیودور د هغه نامه وه. تیودور هغه ته حکم کړل چې یو لاکھ آرمی څومره ونه. لہذا معان سره قریب د موتا خوا کې، موتا د ځای نوم دی، د مسلمانانو درې بره لشکر او د اخوا نه دوه لکه لشکر دا مقابل شي سره. اسې زړو د ګردې خبره ده، څه نسبت یې جوړېږي؟ د درې زړو دوه لکه څه نسبت دی؟ هیڅ نسبت نه جوړېږي. حضرت زید ابن حارث، ابو جعفر ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، د امیر لشکر دی، شهید شو. زید ابن حارث پیغمبر علیہ السلام سیکنڈ ان کمانڈ مقرر کرو، هغه شهید شو. تھرڈ ان کمانڈ مقرر کرو عبداللہ ابن رواحہ، هغه هم شهید شو. او پیغمبر علیہ السلام چې لشکر روانو، دوی ته ویلو چې جعفر ابن ابی طالب زمانہ تر زوی دا به امیر لشکر وي، که دی شهید شي بیا به زید ابن حارث ای، که دی شهید شي بیا به عبداللہ ابن رواحہ ای، او که دی هم شهید شي بیا تاسو ځان له انتخاب د امیر په خپله وکوي، یا د امیر انتخاب په خپله وکوي. اوس پیغمبر علیه السلام خو داسې وویل چې که دی شهید شي، که دی شهید شي، که دی شهید. پیغمبر داسې خبره کړې یقیني وي. صحیح شو. لہذا ټولو صحابو دې درې واړو ته وکتل، هنی لکم، شهادت مو مبارک شه، شهادت. پیغمبر داسې خبرې په شکوکو نه کوي، پیغمبر ته یقین وي دا کار به کیږي. او واقعي دغه یقین بعد دیګرې درې واړه شهیدان شو. صحیح. لشکر هغه بیا خپله کې مشوره وکړه، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ امیر لشکر تھے، اگر نہ باقی ماندہ فوج پدری وسو کی تقسیم شو، یہ ویسے پر جنگ سر آخ تک او کوئی سے دس پی تیارے کے شاہ تولے گئے گرینیڈا ہل نے واپس لگ ڈاؤن ٹاؤن تھا، نو یہ گروپ کے ہوئے کہ منگا سبا سو جنگ شروع کو، نو جنگ شروع کے دو پسے تقریباً دو درے گھنٹے بعد تاسو بلدہ غارے را روان لے. صحیح. او خپل ځان پسې راکا گئی، د تکبیر اوازونه چې د ګردونه اسمان ته خېژي. صحیح. بیا بل ګروپ ته دی پسې بیا درې غنټې بعد تاسو په دغه طریقه را روان دي، او د یو بنې ګروپ ته چې کوم سره خالد پخپله وې، تاسو بالکل د دلیرې سره جنګېږئ، شاته بنه ګورئ. لہذا نہیں خود دین تدل رہا سرا دو دشمن پا لشکر ور پر وطل دو درے گھنٹے بعد یو بل لشکر را روان دے تکبیر آوازوں میں دے گرد نو گرد کے دا پا تمہیں لسکتان را روانی لسک حلق را روانی صحیح ادو درے گھنٹے بعد بل صحیح اس آگئی خود در اب کم گروپ چی ورسنے لگیا ہو دا آگئی مقابلے نے شکوڑے سی دے گارے دا گروپ رائے بیاپنو یہ تخت گئے صحیح نو کیسر آر میں ہو تخت دا مودا کے او مسلمان تا اللہ تعالیٰ غلبہ ورکا دا دغی جنگ پاساس دا فارس دا کسرا زیر اثر نجدی قبیلے داولی تھی اغام دا کسرا دا تسلط نا آزاد شو دا کسر نا یعنی جنگ ہو کسر پر ہو شو اثر پر کسرا ہوں پر رسو جنگ قوال تا پا افغانستان کی اثر اٹھو دنیا بانے پر روسی کنے پر روسی آدھا خامخا کی سر دا چاہتا خیر روسی ہو چاہتا شر روسی نو بلا دیر نجدی قبیلے اغا متاثر شو مسلمانان شو بنی سلیم دا یو قبیلہ دا اشجاغ دا بلا قبیلہ دا غطفان دا بلا قبیلہ دا زیبان دا بلا قبیلہ دا دا طول مسلمانان شو دا قیصر دا فوج کم عربیان رجمنٹ شو قیصر فوج کے عربو مو سکا عربو آنے خبزو بلا خطبان دا عربیان رجمنٹ دا آگے کمانڈرو فروائی بن عمر الجزامی فروائی بن عمر الجزامی جزام دا قبیلی نمی فروائی بن عمر الجزامی آغا دا عربیان رجمنٹ کمانڈر یا جرنیل آغا مسلمان شو فار قیصر پا حکم بانے گرفتار شو شہید کر قیصر روم دا موتا دا بدلی اغسطو دا پارا تیارے شروع کر چلو دی جنگ بدلہ بانا دا مدینی منافقین دا یو عیسائی راہب ابو عامر دا آغا نام آوا کرسیان راہب مونگ ابو عامر دا آغا پا واسطہ دا قیصر روم سر دا منافقین لنکو مسجد زرار ذکر رسط بلی سوئے توبہ کرا روان دے دسو دا مسجد زرار چی دا قبا دا جماعت پا مقابلہ کے ان پا دا قبا کے او بل جماعت جور کرشو مسجد زرار قرآن ہوتا مسجد زرار ہوئی اصل کے مسجد زرار دا دیشے پیشے خیمہ ہو دارے دا پارا فنڈنگ کرو قیصر فنڈنگ جا کر قیصر اس قیصر کو پدا قریب زمانہ کی یکے بات دیگرے کہ فارس کسرا تا شکستو نوار کول یو زیوے پہ حملہ اکڑا کسرا بتو تقدیر بل زیوے پہ حملہ اکڑا نا شکستو نو پل کسرا لہذا آغت دا غرورو چیزا گورم سے دا عربو کم پیغمبر دے نصر اسا عمل کن اس پیغمبر نے اسرات و اسلام شکل جنگ لبتا دولی کا نامیشہ بیر تعمیہ نا کارا غستا تعمیہ تعمیہ دیتا ہوئی چیزے پا قبلہ خبر نرو خاتا کی زے پا قبلہ او ذکر بسکے دنوار خاتا کی اندازہ سے مجلس کی جناس تھی صحیح اس ارادہ کو ردا فار اگزامپل سعودی عرب طرف لو خبر ادا افریقی شروع کے صحیح شو دا دیر پارا چین زمان دا راس کولاو نشی دا سکرسی میں کولاو نشی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عموما پا جنگلو کی بلد تعمیہ نہ کارا رسا کہ تو پا یو گارا تو خبری بے پا عام مجلس کی دبل طرف کولے تاکو رو دا فوجی جنرل جنرل دیر روی اہمیت خو پا دے موقع پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا تعمیہ نہ بالکل کاروانا رسا بلکہ وضاحت سرے ہوئے وے تیارے نہیں سی دا قیصر مقابلے لبسو دا رڈے ضرورت خبر دا دا زمانے سپر پاور اور بائی پولر انو یونی پولر رکھ کے سراخو بیڑا کر کشے ہوا آپ کو گھونکڑا ہی ہو طرف تھا اگر دے کیسر ہی ہو طرف تھا گھونکڑا پیغمبر علیہ السلام تعمیہ نہ کاروانا دستا ہوئے تیارے نہیں سی کیسر مقابلے تبز رجب نہم کال دے ہجرت ہو روانگی ہو شوا دیر ذرا فوج پیغمبر علیہ السلام تیار کر سورا دیر ذرا سورلہ ورسنوے لس ذرا لہذا مجاہدین با پنوبت بانے پر سورلہ سورے دل لکا سفر مو دول سو بلا سورو دول سو بلا مدینہ منورین تبوک تا سفر وی دول سو بلا او موسم دا گرمی جون جولائی سومی آشو جون جولائی او وطنم سعودی عرب و سحرا او دا جنگ دا پارا پیغمبر علیہ السلام و سلام دا امرجنسی فنڈنگ اعلانو شو ارجنٹ ڈونیشن او دا آغا جنگ دا جدرت عمر وی رضی اللہ تعالیٰ عنو چمائی دا موقع دا ننقب زو نمبر علم دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نویز کور تلالم پل ہر سمی وقتر نوچی سادرون نمی دو نیو میں کور کی پری خودی یو میں فنڈ کیا خودا خبر دیں کہ رالا چپ فار اگزامپل دا اینک را سر دو یو میں فنڈ کی شاو پکارش صحیح قرمون را سر دو نیو میں کور کی پری خودی یو میں پچندہ کیوں آجو روپای جرا سر سورا بھی نیو کور کی پری خودی نیمه مواسیس را سر سرو نیمه کور که پریخدل نیمه فن که واچه و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آگئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر عمر اصلی اکرد وی قسم تمہاری نصفین وی مائی جی 50-50 نکلے تو شہینہ میں 50-50 کرد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رہ دو آگانے اکرد صحیح اور دے ویز اوز دین کندار کے نازم چاہے ابو بکر بس وقت لازی سکہ ہر وقت ابو بکر اے پلس امستے صحیح وی دی اصلا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگئے حضرت ابو بکر نے پیغمبر اسلام تا پوسکو وماذا فعلت یا ابا بکر ابو بکر تاسو کا یا غوی جی بس جسوی مندس میں ٹھوڑ رال الفان کی پیغمبر اسلام و اسلام ارتے وی وماذا بی اہلک و عیالک کور والا و بچو دے پارا پی ترکتو مل اللہ ای میں خلیص پر خدر ای چنہ یخلی سارا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوی بی اختیار را کچھ مالا چا ٹیلے را گیا وی ما یو جم کو وی ما یو قسم کو خدای کو عمر کو پرے دو عمر پلار کو دو ابو بکر نمبر یوسی ابو بکر ویدن سوک نمبر ریشی در زار قربانی کرنے پیغمبر بانے صلی اللہ علیہ وسلم صحیح او یو صحابی رسل ذکر روان دے یو غریب صحابی چی پیغمبر علیہ السلام ڈونیشن اعلان ہوکو چی ہنگامی چند پکار دا ہنگامی تاسم ہنگامی ہوئے ایمرجنسی آجل ہر جن چند پکار دا ایمرجنسی نافذ کر ناغا صحابی آغا وی چی ماس رکھو چین ہو سوائے دا غستلو جامونا کنی جامی چی غست دینا لاؤ برشے او ماوی دام نکان چی دی سعادت نا محروم شا لہذا اے ماسکتن مجھ میں ہوکو نیما با امومن دی یو یہودی باقی او بفر چو سونے کو پلاس او آنے میں ڈول لائستا او غلا امی باو بکو نو ایزا آگا تورا لے مائی تا سر تعاجل کار دیشتا رشتی ما تا دا پیسو ضرورت او زداغی قومی غیرت ام داسو چی قردیم دا غستا چی قرد را کتا چی بیا بر کلکاری بیا ورسو کمینا وی مارتی تا سر تعاجل کار دیشتا چی دا شپی زمر ضروری کم ماتا پیسی پکار دی وی درہ تا ہوئی چی بس دا فلانے باغ دا دا شپی او بکا نیمارتی دا بے شپی او بکم او گورا سہار پا صدور بجی مال مزدوری پکار دی پیسی بسر راکے وی یو دینار سر بدر کومی یو دینار دا طول اشپا دا او بخورو کو سر و بجی راگ دروازے و تووالا وی اغا باغ بشا وی دا یو دینار والا او بیا راگ نیب زمات تا لکسات کو دشا دا سار دا منزو آشرا پاسے دا او دست تازہ کہ پیغمبر اسلام جماعت تراغے صحابہ امرال سسنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام اگردو صحابہ اکرام اخفل اخفل چندے اور کول سو روک پیغمبر اسلام بخدے چندے اور کول دے امرال واندش سی ورد پر یو دینار منافقین ناس دو اب ایوی داو گو زیرو سپر پاور مقابلی دا چندے اور کئی یو دینار مسخری پر شو روک صحیح اللہ تعالیٰ اوی چدو ددہ چندہ دار طول نزیادہ قیمتی ذکر ہے چدہ 100% چندہ ورکا دو کو ٹول ملکیت کی دھڑا یو دینار دے دو رو فکر ستا دو کمال دا دے سیدھے پتی یو دینار کے امزان تک واتر نے پر خود دے بس دا یو دینار اور سنو ہم دا یو دینار اور اٹھو اس پر کو بخور کر دے اللہ تعالیٰ دا اغو ذکر کری یہ قرآن کے سورہ توبہ کے دا اغو ذکر شروع دے چی واللذینا لم یجدو الا جہدہم چی خدای ویسا آغا خلقونا دیر رضا شوئے چی دی سر سوائے دا خلی مزدورینا بر شوئونا اغا مزدوری چی کم اوکرا سل پا سلو کی پیغمبر ترارو ایدا واخلا صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چکل روانے دو نورت دغا قبا والا خلق چید ابو عامر راہم مشورہ بانے اغا جماعت جو کر مسجد زرار ای ورطرارو جیزا من جماعت من جو کرے تاسو بے افتتا اوپننگ پیغمبر علیہ السلام بے اس کو ماسر ٹائم نشتا بیا بگورو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتے نو پوئے چید دا خود دسیسو مرکز جوڑ شوئے دے شکل والا دا مسجد ور کرے دے خدا سے دا دا اسلامی ریاست خلاف دا دسیسو و دا کانسپیریسی دا سادشون مرکز جوڑ پہ رہے پیغمبر علیہ السلام روان شو قیسر تا چی اطلاع ملاو شو چی دمرا لوی فوج و سر را آموی دری در را اس کیو مونگے دولا کاؤز دلولو اس کو دیر در را ہوئے لی کہ جنگ ورد رکھو دا عمل کنان ٹھو لکھ لی کہ جنگ ورد رکھو دا عمل کنان ٹھو لہذا ہے بد دا شو آس را دا لکون لشکر و سبتیر بغیر جنگا بغیر جنگ ادن تا مکہ کی منافقین ای پدی انتظار وی یو سڑے و پکیم زندے واپس مرے اخلاص پر شدی دینا با خلاص شدی دا مرد خلق داڑت دینا سا کی داڑت دا مرد خلق غر رہا اولائے دین ہم وی دی پدی اخبر دین بارے دیر مغرور دی چی خدای مون سر دے خدای بدا سکے خدای بدا سکے وی گورو جل دے خدای دے سر سکے قیمہ کئی بیالتا صحیح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورغے شل رضی دال کی تبوک کے پاتے شو پدی لار لار اتلو رات لو کی مختلف رؤساء د علاقو مختلف رؤساء د علاقو لکه دومۃ الجند الرئیس او کیدر ابن عبد الملک او کیدر ابن عبد الملک الى شام علاقہ الى داغی عیسائی رئیس یوحنا او نور هم ډیر زیات رئیسان هغه پیغمبر اسلام ته سرندر شو چې پیغمبر لشکر یې کړو هغه یو موږ رانشي نه یې سرندر شو پیغمبر اسلام ته اسلام باندې ټیکس لګو چې تاسو نو پروټیکشن درکو د قیصر نه خو څه به کوئ اسلامي ریاست ته به ټیکس ورکوئ نو منافقینو هغه چې کله دا اعلان د جنګ واورېد چې پیغمبر اسلام ته اسلام یې زوبه چرته قیصر روم مقابله له ما وې تعمیه هم نه کوله عموماً پیغمبر اسلام جنګونو کې څه کول تعمیه به کوله دي جنګ کې تعمیه هم نه کړه صحیح ټارګټ کې قیصر مقابله له بزو صحیح میاستم د جون جولای سخت ګرمي د عرب سارا مسافت 200 میله مسافت 200 سورلای نشته صرف لزر سورلای دی او زیات تر په وای کړی عبد الرحمن ابن عوف او عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم زیات تنظیم چا کړ دی دوړو کړ عبد الرحمن ابن عوف او عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنهما اوس منافقین وی دا خود مرګ لکه ځان نه نشتل دی د دې جنگ بخلاصي وګ څنګه نو ټول خپل خپل باندې جوړ سوک پټ شو سوک کړي ته تفصیل سید عبد الحسیب دا مسله کیږي چې کله ضرورت راشي دا خلق به وباسي نو بس صحیح او وې چې زه خو اوستنه ځان پر راغی نور دی واپس نشي راتله دا په یونیفورم سیستم کې د سوپر پاور مقابله روان دي غر رها اولای دین دی په خپل دین باندې مغرور شوی دی دی بعد تقیمه کوي یو سره ژوند نه نشي راته اخلاص کوي دی به زه خپل باس شي الله تعالی وې چې دا سمو اي چې مونږ ته پیغمبر ته نه دی بنا کام شي نو لاندې ورته وګوره الا تنصروا کتا سویم داد نکوی دا دے پیغمبر نو مکوی کتا سویم داد نکوی دا دے پیغمبر نو دے دا ہیڈن خبر ہے مکوی بلادر کسی مجھے پختو کہ او بلادر کسی الا تنصروا کتا سویم داد نکوی دا پیغمبر نو مکوی فقد نصر اللہ تاکی سر الزیم داد کرو اللہ تعالی کھلا اذ اخرجه الذين چکل دے اوستا کسانو چ کافرانو د مکینا چرته را اوستا د مکینا ادای دو پد گو اس خور سره بیام بیس در خلق شتا اغا وسو دو پد گو اطول دنیا مخالف گو دا کور والا ام بسیچ کرو اللہ تعالی ما دے اغا پروٹک کرو خود میں نپوٹک گو فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا اغه وخت کله را وست دلا کسان چې کافران شو سان یسنین د دویم د دوو د دویم سره څوک ابو بکر رضی الله تعالی سان یسنین د دویم د دوو اذ هما فی الغار چې کله او دا دوار په غار ثور کی کوم ځای کی غار ثور کی اذ هما قد غار ثور ده جبل ثور ده د مکی موزمه جنوب ته ده مدینه منوره د مکی موزمه شمال ته ده مدینه کوم قال مونږ مدینه کیو او موږ کوو نو جنوب ته مخ کوو کوم قال مخ کوو ځکه چې مدینه شمال ده صحیح پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکمت یې مې وپوید چې پروټیکشن به څنګه کې سټراټیجی به څنګه جوړه حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ جنوب بو هغه وی چې مدینه ته نو مدینه ته بس ده نو په پداس اورو دې را پتی راځي صحیح جنوب اور بیچ دے شمال تک گئی دی بس کدی تو پتہ نہ چلے پیغمبر صحابہ جکہ حضور علیہ السلام کو سو میاش تو راسے صحابہ کرام روان کیو چرتا مدینہ تا ستا اس کم وقت سے نے اوزے چرتا اوزے مدینہ منورے تا ال تا سٹر سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سر کو اخر کے صرف دریو یا صحابہ بادشی نو تو مدینہ منورے تا سین دی سورہ بادشی ورتا دریو یا صحابہ بادشی نو تو تول در دینی مدینہ منورے تا مشرکین مکہ تا پتہ او چھ دے مکی مو زمین زین زیبہ چرتا مدینہ تا بسی نو اس مدینہ کم طرف تر شمال تا نو پیغمبر اسلام شمال تا نو ہوتا حضرت ابو بکر تے جنوب تا بولی یہ تو حکمت عملی بیا تعبیہ دا نہ لفظ بیا ساتے سجے بیا تعبیہ کو چ جنوب تا وزے خلق بتول من گوری کم کو شمال طرف من بدر ریاض تے کو چ خلق تلی جی پکتو گتو بیا بر شمال طرف بول صحیح ثور قال کہ حمل ثور ثور وہی تا وہی وہی تا وہی نہ اخر کدی کتا نہ کرے وہی پشان کو دے إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار فروس قال أول تا زمانگا دبیا لكي يو قطن أغال تنز دیو سيدو صح قال ما پیدانا نظب ورق لهم أغبر کن دي غاري ثور سر اللان دیو سيدو نظب تاكيو هنس اللرم با نبرا هو غار تنشم قاتي واسه باغ دا تناس تو غاري ثور تنو قتل اذ هما في الغار چکد ودا دوالا پغار کی غار ثور کی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ دوالا اوتل نو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ورته یی پیو داس لار دی وباسم چې هغه باندې سب مخ له نو داسی صحیح نو داسی او شر الله ابانډن څنګه لا ابانډن لا بنجر لا چې څو په تګ را تګ نه کوي باغی او پیغمبر اترا ته یی تلک دا سره غره ویخ کیلا تلک دا غره ویخ کیلا زبط دې لار باندې سم یو سره ولا مخه لورغه هر دې ابوبکر نه پوهه کې امام بخاری روایت نقل کړي چې ممعك ابوبکر ده هغه تیار کې تر څو روان دي حضرت ابوبکر تعالی کوام چې محمد صلی الله علیه وسلم خراج افشاش صحیح او درو ابوبکر چرته وین درو په مرګ تو عالم کې ابوبکر کله نه کی او غیر تیار تو رب چر درو نه وی درو کو وین نشه نو الله په ځین کې الفاقرا ویرجن دی حدیث سبیل دا ما غیب دی ما تلار صحیح دا ما غیب دی ما نو پیغمبر کو عقیده ابوبکر غیب لار ورته په خدای تعالی څنګه ملایږي او هغه سړی وی چر دا نشه لار شهر ابوبکر ته روان دي ته معلوم دی سره سره راځي نو چې کله دا غار تورته ده نادر ابوبکر دلته تنا پیغمبر اسلام ته یی تاسو بار انتظار وکئ زلک د دې غار جایزه خپلم جاړو ابانډن غار دی صرف زاری له سنت کې نادر ابوبکر دلته تنا دن لاړو داږي سړی کته اټول سړی کې یو خپل صدر لواغت هغه ټوټه کو او سړی کې کی خبر اصل ټوله بن کې سمکه اواره خور ماره کې هم واره کې غټ غټ کاني هغه میدان نه لیکل دې پیغمبر اسلام ته یی راځي او بیا حضور اسلام ته سلام ته یی تاسو د دې شی د خپل مون پکان خپل کان باندې تل نو د خپل ته مله سلام کو څه شي ا ته وکړل سلام ورته تاسو لګ آرام نو دا سه په یو ټوګه زور ته مله سلام ته سلام دی زما نه ساتي صحیح ا ته وکړل ته تاسو ځو سناس او دا خپل هغه ته وصول خالی پات نه اږي ته یی دا چې دینه تر په صحه شر او نزي ته مله سلام ته تکلیف ور دي صحیح نو پتہ کې اسنا کې چې حضور اسلام علیه السلام بده شو ان ته یو مار را روانو او ته وکړې چې شریخ په باندې او ته وکړې د نظر خپل زور ورک په دا دې سره تختولې چې پیغمبر اسلام علیه السلام به آرام نشي نو خپل نور زور ورکړي دا شی راونه زي او بیا بیا او مار ته بیا بیا به چې نو ته وکړې د نظر ځان بل کو ټینګ کړه وېتا هغه زهر دومره تیز و چې دا ته وکړې د تنا د سترګونه اوس ګره دا زار زوره دا چې ضرب اور اثر حضور اثرونه اوپر روان شي دا اثرونه اوپر روان شي ار اثر پیغمبر اسلام مخ باندې پرواز زمون شیخ صاحب رحمه الله وی سبا برکت او کی ساجي بم مخ باندې ورته وتی نو پیغمبر اسلام سلام مخ باندې ورته وتی اوس په خوب کې حضور باندې سات کراشي سړی په ډېر حساس پیغمبر اسلام ستري بولاو کې وی کتر چې برکت دې ورته نو ورته ما یو کیږي اسی دې ته چاو جوړول دا وته نه چولې جاړي نه ته چاو جوړول صحیح انتو دی بدلا واخلا حتی بکر دیر تنار تے وی لعل الحیت لدغت دی دی سولا کی جیس زاری لشے دی اغیشی چلے کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم رتی نخبر آدھے خاص نخبر آوستا علتا پس یا مار عمر آوستا او مار عمر صحیح کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم خود دلتا لار مبارک را آوستا عدیز دی زخم بانے والا گولے اگر زہر را جذب کلو باہر را ہوتا اگر را جذب بار راو ته حضرت ابو بکر در تنا پرمای پیغمبر اسلام بس دا مبارک غوتو لا ګولا فکان ما لم ينقطع بعدو ما داس محسوس ولا چی ګل سشی شي نه او ظهر د پیغمبر اسلام اغا لعاب مبارک اغه ازار راخ ا بهر راو است صحیح او بیا حضرت ابو بکر در تنا وې جدا مار ملک ډیرو در دور جدا مار د مار ته یو کټه لا واسه ویجی ته ولم پیغمبر اسلام ورته لیه مېرون دې پریز دا دې ولہ زکما چې زه در فرای دې ولې څنګه اگر چې زاري لشه دې حضور سره زما حضور کیسه ممرا وا پس پېږې تا مار به الله خو سره اني هاو اوس دا زای دریش پیه تیر کړې سو درې شپې تیر کړې دا ته بکر دې تر یو غلام مسلمان هم نو ته بکر یو غلام مسلمان هم نو هغه با ټول اور دا ته به خوا ته غره کې ګډې او مې مې تاسو مې نو پسان دا به سره ول او چې ما خام به نور په وتره دغه وخت به هغه اوله شي هغه نو لوخه به ډک نو بس دوی ته به راوړو به دې دوا صحیح خود به دا درې ورځو کې د دغه بندر خپل اچا خبر نه اورې درې راز راز وي هرکه مسلمان نو خدا غته فکر سی وا دا سر راز وي نو درې شپې درې ورځې تیرې کړې او حدیث کې راځي چې پیغمبر اسلام کړه دې غار ته ورنل نشو نو الله تعالی او سپایډر راولېږي چې وې بوچو په دې د غار په باندې چې وب غار خپل باندې دی معنا چې دا غار شړ شړ وای بنجر جنې باندې دی دې څه څه نه وته نه دی او یو قنطره نه ده پیجن هغه په داخله کې نه څه وګه واچولې نو دا ته هم یو د مشرکین یو په دغه ته هم راوړل شي صحیح ته کې خو طلب کوي غیر حتی ابو بکر رضی الله عنه پیغمبر اسلام ته هرچی کته لګ خپل قدمونه ته کوي نه کلک ټیټ شو نو هغه تکارش صحیح نه الله تعالی دا خبره کوي پیغمبر علیہ السلام ہوتے ہیں نا ڈونٹ پڑی اذ یقول لصاحبه اذ هما فی الغار کل دا دوالا چوپ غار کے اذ یقول لصاحبه چکل دوی خپل مرگری تا لا تازن فکر ملکے گما ان اللہ مانا تاکی سر اللہ تعالی زمون مرگرے دے لا تحزن قرآن کریم کی دو لفظ راضی یو لا تخف یو لا تحزن خوف او حزن خوف وی فیر تا انگریزی کی ورطہ سوئی فیر او حزن وی وریز تا حزن وی فکر من کی دو تا صحیح پختو کی منگ خوف یری تا ہو خوف یری تا ہو او دا حزن غمجنی دو تا ویلشی ستا ویلشی غمجنی دو تا اس دے استعمال قرآن دا سے کہی چھے کمزہ چاہتا رضان متعلق کیا رہی تو علتا لفظ خوف استعمالی سے استعمالی خوف او چھے کمزہ رضان متعلق کیا رہی تو بل متعلق کیا بیا خودن استعمالی موسیٰ علیہ السلام سے کہلے انسواؤ گردولا او مارتی جوڑ سے کنم بھی ضربانے موسیٰ علیہ السلام تو پشاش ناگا مارنا پشاش نا اللہ تعالیٰ اور تے اقبل ولا تخف رڑوان دشا یہی گا ماں موسیٰ علیہ السلام تو سیر وقت سکا دا پتا ہے چھے مارو پہ انسان حملے کئی مار سکے پہ انسان حملے کئی نا غطر انسان یر وقت دیو جی اللہ تعالیٰ ورطے ولا تخف خوف ورطے ہوئے ولا تخف دا موسیٰ علیہ السلام مور چھے کل خدای ورطا انسپائر کے چھے دا بچے پہ یہ صندوق کی اور تابوت کی واچ ہوا او بیا ہے او بوتا والا کا نا غطر دو تصورات ورطا یو ورطا دا یر وقت چھے کچھا اولی دم خلق بمام جو اندائی پرینے دی چھے تو قاتل مورے ما شم بچے لے پوبوں تو آجو خلق بمام رکھ دزان یارو ورسا او دیم وے کدھ چاہونے لی دم بچے پا دے تابوت کے عبو کی اچول پا دریاب کے ناصر آقل مندائی چار دے دا بچے جو اندینے پا دیتی دی نداغی ما شم یارو ورسا ما اللہ تعالیٰ ورطالتا ہوئی ولا تخافی ولا تخزنی دزان متعلق کم میارے گا ایسو بلینے بینے ولا تحزني اردي بچي متعلقم میں فکر مند کی گا ان رادوه اليك وجاعله من المرسلين من جدي سالم تا تو واپس راولو او لا بلا خبر تو میرا بادشاہ دور اللہ وجاعله من المرسلين بنا در دینی بادشاہ دور در پیغمبری خبر دے نال کہ لا تخافي ولا تحزني جو على لفظ استعمال کری ہو کلا خوف کو معنی دا خوف اور خوف کو معنی دا خوف کو استعمال کی حضرت تا اللہ تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ سے کہ خبر ہے ابو بکر تے داون وی چی رے گا ما ولا تخف اور تے سوے لا تحزن زکا ابو بکر سره د ځان اس فکر نو خپل او کامیابی دی تا وی چې زما جان قربان شي پیغمبر باندې چې که جان پیغمبر باندې قربان شي دا د ابو بکر لپاره خساره وک نه کوه مگر ځان کو متعلق اس فکر نو ور فکر ور سره چاو د پیغمبر پاک زکه ورته ولا تحزن زما متعلق فکر مر کېګا ما اذ یقول لصاحب کرچ وید مل گری خپلتا لا تا دن فکر مل کے گما زما متعلق ان اللہ مانا تا کسا اللہ تعالی من دوارو سر دے پیغمبر وقت داو منو چی ان اللہ معی خدای ما سر دے نسی ورت ہے اللہ تعالی منگا دوارو سر دے زما عمر گر دے ستا عمر دار ابو بکر مقام دے فانزل اللہ سکینت علیہ فسنا دل کا اللہ تعالی طمانینت طمانینت مانا مینٹل پیس سچے دماغی سکون نازل کا اللہ تعالی طمانینت و اطمینان غلے ابو بکر بانے و ایدو بجنود لم تروہا اور اللہ تعالی دے پائت کے پدا سے لشکرو بانے لم تروہا چتا سنویر دلے فرشتے رالے دول تو بردی وجعل كلمة الذين اغضوا الله تعالى كلمة دا كسانو چه كافران شو السفلا لاندي لاندي مانا زليلا دا كافرانو كلمة چه پیغمبر بمرو سو كلمة وا دا غي كلمة فیصلة كلمة مانا سو فیصلة دا غي فیصلة سوا دارو ندو کی جگره وا دا خبا قیده میتنگ شو دا دوی جرگی دسه شی ستاسو پا اسطلاح دا دوی جرگی زمون پا اسطلاح دا نیشنل اسمبلی دا بھارت پا اسطلاح دا لوک سبا د رشیا په اصطلاح باندې د ډوما اردی دا په اصطلاح باندې د کانګرس او د برتانی په اصطلاح باندې د ایوان نمائندگان یا د هاوس اف ریپرزنټیټیو د هاوس اف ریپرزنټیټیو مختلف نمونه مختلف نمونه نو دا دارو ندوا دا د اهل مکه او ډوما وا یا د اهل مکه او لویه جرګه وا صحیح نو په دې کې وباقاعده یو شی د ډیسکشن لپاره پیش کېده بیا باندې رائے ورکول شي یا باخری کی فیصلہ ڈیسائیڈ کیا تھا اور ابو جہل داغی سپیکر ہو سپیکر ہو ابو جہل نو پدغ روز بانے ہم دا پیغمبر احترام دا پارا کب میٹنگ سے کہہ دو آئے کہ مختلف تجاویز دے رہو رو یہ تجویز پا کہہ دار آگے چلے بھومر کچھ خب غم اخلاص چھے یہ تجویز یہ سڑی جیر جذبات دی تک روک چلے دے غم نبن طریقے سے انو اخلاصی ہو سکا ورسا سوک بور پسی ہولی کچھ مڑی ابو جانوے داری یہ سڑی دو خبرہ نو دا آگا سڑے قدر دیو خاندان سر تعلق ساتھی دیو کور سر تعلق دا ساتھی ویچک تا بنو حاشم دا قبیلہ سوک بنو هاشم ده پیغمبر علیه السلام قبیله هغه په دین خو ورسره شریک نه دي خو په وینه ورسره شریک دي د هغه مخه وینه لکه بنو هاشم خو ډېر زورور خلک وو او ډېر جابر خلک وو وایي د بنو هاشم مخه وینه هغې هغه خلکو را خو به کورونه وسوځئ څه به وکړه هغې ده خو به یې بچو باندې اور واچوي کېنوې صحیح زموږ شیخ ته ساده پښتو کښې خبره کړې ابو جهل هغه ته وایي کېنه د خره ځیه غول مه خوره هغې ممبر ته وایي چې کېنه د خره ځیه غول مه خوره نو بل ممبر ته یې پاڅېده ناغ خپل تجویز وړاندې کړ وایي داسې به وکړو چې دی به کنفائنمنټ کې وساتو قید کې به یې واچو څه به وکړو قید کې به یې واچو او قید کې به یې داسې واچو اذیتناک ریګرس امپریزنمنټ وایي ورته څه وایي ورته انګریزي کښې ریګرس امپریزنمنټ چې هلته خوراک او څښاک ورکېږي نه که ورکېږي نو زاویله کښې چې بنده مړ شي چې دا بنده مړ شي تار تار تر سیل کښې بند تار تر سیل کښې ابو جهل بیا ورته وویل وی یو سلیرش گھنٹے یہ ہم دے بنو ہاشم نہ بن ساتھ لے شے وی تو ہم کیا ناغام کیا ناس نو بیا ٹول و غریبان دی یارے خبر رکھون چکم تجویز پیش کرنا ہوئی کیا او خضور اور سڑے و ابو جال دا رب مخچار لیدا اخو ابو الحکم سچے فائنل ڈیسیزن خبر آگا لاس کر صحیح ناخر کی ٹول ورطے یہ سیبہ تب کی سوائے نا ابو جال دے زمادہ تجویز دے چی سمرہ قبائل شریف ہو لشو چی سمرہ زیاد تا زیاد قبیلے شریف ہو لشو د قندهار او د هلمند او د اورزګان او د فلان او د فلان او د فلان د ټول نه به نمایندګي واخلو ټول نه به څه وایو نمایندګي واخلو او بیا به دی محاصره کړو بسیج به یې کړو کور کښې بسیج به یې کړو نو سهار چې د کور راوځي ټول به یک مشت پرې باندې حمله وکړو بنو هاشم ټول خطه عرب سره خو دشمني نشي کولی یو قبیلې سره وکولی شو ټوله خطه عرب سره خو نشي کولی بس خاموش به یې څه موده به چغې ووایي چې ظلم او شه اسسینیشن شوی دی مونږ له قاتل لا کوي بس اخري کښې به خبره خلاص کش ټول خلق وی زندہ با دا بہترین تجویز دے ہاں پوش صحیح شو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوری بسیج نہ اللہ تعالی وی دغه فیصلہ دی ته کلمۃ الذین کفروا چې کافرانو دا فیصلہ خدای ذلیل کړه وجال کلمۃ الذین او ګور اللہ تعالی فیصلہ دا کسانو چې کافران شو اسفلا ذلیلا خائبا خاطر وكلمة الله أكلمة الله العليا بلند دائما وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وبيد الكافران كلمة وفيصلة خائبة خاسرة ذلتنا وكلمة الله أكلمة الله هي العليا أغد تولنا بلند دا والله عزيز الحكيم الله تعالى ذو القوة والله ذو الحكمة وارده انفروا وصلى الله تعالى ويكا امداد نقول خدا غن نظر تاس فمس كتا فروت تي سي يو هاو تو فیس تا کانسیکوینسز پیغمبر بانے اس بلا نرازی پیغمبر بانے اس وبال نرازی خو یو هاو تو فیس تا کانسیکوینسز وبال بتا بانے رازی صلی اللہ تعالی ملګرتیا وکړ نو څنګه ملګرتیا وکړ انفرو وزے پلار دا اللہ کے خفافن سپک و ثقالن او درانو خفافن مانا سپک و ثقالن او درانو نو خفافن خفیف استه سرا و ثقالن اسقل استه سرا مونږ او تاسو دي خبرې دي دا ډېر خطا دی چې وزے تاسو خفافن کلاشن کوف سرا سر کلاشن کوف سرا و ثقالن زکو یک سرا صحیح صحیح یا اوان سرا یا سرا اوان سرا سنگل سرا چلو یک سرا زدی ہوا سرا ان فیرو خفافا وزیتا فو خفافا سپک ان سپک یا سلی سرا و سکالا درانا یوا دویا مانا ان فیرو وزیتا فو خفافا سوارو زکا سور سرے سپک کی زور پر بل چاہی سور سرے سپک کی بدی مانا چھ زور پر چاہی زور پر آس بھی وثقالاً او درانا پیدا درانا مانا پیدا انفرو خفافاً وثقالاً وجاہدو بی اموالکم رس اللہ تعالیٰ وی اتنا چتش جنگ لہو دے پیسی زار تریہو دے سے خدا دے رکھا بیا بس سکے پیسی بلکے جنگ کی وجاهدوا باموالكم اجهاد کوئے پمانون اقبلوا وانفسكم افضانون اقبلوا في سبيل الله فالحال دا اللہ کی ذالکم خیر لکم دا بہتر رسال دا پارا ان کنتم تعلمون کتاس پوئی گئی لو کان غرزا قریبا اس دا کم خلق چی پیغمبر علیہ السلام ترات دل ایو ورطوی جیز ما خدا اسپتال کیلا ادا غیر خدمت دپارے سا پیغمبر علیہ السلام کو دو طبیعت پتا خاضا بالی دیر رحم دل سلام چی چا بور تقبل ایسکیوز پیش کر پیغمبر علیہ السلام کی خیر تا مزا نو بل را مرکی شو یہ رجیو زما خدا در مرد دپا طبیعت میں دا سے بوجھ دل او کو خدا حکم زبر پسی در رسم خجوس مارا چکی پیغمبر علیہ السلام ہی چکی ہے اب بل بل عزر بل بل عزر بل بل اللہ تعالیٰ سے کل دروغ گئی اللہ تعالیٰ سے کل دروغ گئی خلصے کی او کو سفر رو گد دے سیشے دے سفر دیم گرمی دا دریم سورلی نشتا سلورم سپر پاور دے نا لس یاری دی دی مری گی سکر اللہ تعالیٰ کو انسانا رو خالق تیاری ہو سنی بانے کوئی دے ویلے تو یہ کم نہ دے یہ کم ادا دے چی سفر دے نونے سو ملا دریم دا چی سورلی نشتا پیدل تلو پکی ہومی صحیح دریم دا چی دے گرمائی موسم دے سلورم دا چی سارا دے اوبو بم ملاوی گی نو ملاوی گی او پنزم ادا چی سپر پاور دے بی فکی ٹو دے اللہ تعالیٰ ہوئے چی کبدا مشکلات نوے او دیتا آسان ہوئے جنگ کارے دے نکتا ور تویم چی تم زائی بوئی نظم با زکا جی بے آلتا دا پزیم کو چی غریمت ملاوی گی تقسیم کی بشے ملاوی گی سو ملاوی گی چلو ایک پا ملاوی گی لو کان غرضا قریبا کچری ویدا غرضا قریبا سهل الحصول مال غرض مانا اسٹس غرض مانا سامان غرض مانا سامان او قریبا مانا چی پاسان حاصلی گی نزدی مانا چی پاسان حاصلی گی نو خدای وی که دا غنیمت دا جنگ فا آسانه حاصلی دی یعنی کمزوری قوم سر جنگ وی نو تابا کتن دی بس رفش لو لتا سر جنگ لی چی اگر خلق آتیم نے مقابلین کو چورچی اسو پاکا بولے ورکو اتھو رب دردو والے تقسیم میں لو کان غرضا قریبا کچری ویدا سامان پاسانا یاسلی دن کے و سفر قاسدا او وید سفر قاسدا درمیانا گندے قاسدا مانا دیر وقت نوے درمیانا لتبغو کا ندیب خام خا سائد تبا کرے وا ولیکن بغدت خلے مشقت ولے چند منشوے رے دوی بانے دا مشقت دا سفر اد گرمائے اد سورلائے اد دول سو ملا اد سپر پاو دا طول مشقت ولے پزین کی دی دا دا اس کرگی رہو دی چیر دا انشے تصورو کی ناغیر احساس کیجی صحیح یعنی چیر دا اٹھو چکاری مجھ تصورو کی او بیا جدا تصورو کی چاہ سر جان دے ایسے روح سوائی سخبر اللہ ولیکن بہدت حلی مشقا لیکن درن شوی دے بہدت مانا سقلت درن شوی دے دوی بانے الشقتو دا مشقت و سیحلفون باللائی اللہ تعالیٰ پیغمبر تاوی را روان دی اللہ تعالیٰ پیغمبر تاوی مشورے اوکر را روان دی تعالیٰ و سیحلفون باللائی اذر دے چی دوی با قسمون کئی پا اللہ بانے سبوئی چی لبستتانا کزمونگ طاقتوے لبست تانا کب منگا وس گئے لخرج ناما کون یقینا ب منگا وتری تاثر اس اللہ تعالی وہی یو کو منافقان میں منافقت کی زنا زین دا درو قسمون خرز اللہ بیڑا گر گئی یو کو یو کار دے کے نا او بل چنے کے یعنی دا غری منافقت تے جب واجب دی ہوتی ہے نا کے او زین جی قسم کے چہرے جی وس نہ درو درو درو سر بیا قسم کو اللہ فرمائے کہ یو لکون انفسوں دی حلاکی زانو نقبل واللہو یعلمو اللہ تعالیٰ پوئی جی انہم لکاذبون چی دیتینا درو جندی اس پیغمبر علیہ السلام کو چھوٹیانے والا ورکلی اجازتی والا ورکلی اس پیغمبر علیہ السلام طبعی طور نرم دلو سشیو طبعی طور سخت گیر نو رحم دلو نو بس پچی ہوگا سا آگے ویجی زمان خدا سے پیغمبر علیہ السلام خیر بل راگے ویجی زمان خدا پیغمبر علیہ السلام خواہ بل را اللہ تعالی دې وخت دا باندې چټیاله دی ولي ورکړې ته وبا چې څوک را دې درخواست ولا دستخط کې چې او اوکې دن دن دن دن الله تعالی ورته وي اغه الله او هم کا وخت دې وبخا الله تعالی چاته وي پیغمبر رسول الله ته وي لکه څنګه موږ عام وسته وخت دې وبخا دا کار دې ولري اته الله تعالی به عینیا د موږ اختلاف پرکړه عام انسان چې کوم اختلاف وي خدای دې وبخا دا کار دې ولري اته صحیح اور خدا کنزوری ہونے کئی صحیح تو عف اللہ عنک خدای دې وبخشا لما ذن تلو تاول دې لې اجازه ورک نه بده ورک حتا يتبين لك الذين صدقوا ترديج اخشار شويتا تا اقضان كي رشتياه ويدي وطالم الكاذبين اپی جندل ويتا دروجن تا تا خجور جي چاد خاص رانده کرتا يس يس كر لن بے بدلك پتر اگولے جي سوك رشتياه وي سوك دروغ وي لیکن کوئی ریبا دیکھنے وا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلي وصحابه اجمعين اللهم ربنا الحمد لله بالقران جل وعلا وذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وسمعنا وتوانا الليل وانا النهار فالله خير الحافظ وهو أرى